چون این آیت در ابتدا نازل شده بود، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بر مسلمان ها گفت که ببینن اولین کسی که ربا را زیر پای میکنم ما هستم، و ربایی که عباس ابن عبدالمطلب از شما گرفته بود او زیر قدم های ما شد، دیگر کسی نمیتونه بری سود بدهد. بعد از او باز امیر قم با کل مسلمان تعلیم داده شد، فلهو ما سلف، گذشتش بر شخص و امره الالله، آیندهش پیش خدا با سط میشد که بازی کار را میکنه یا نمیکند. این حکم به این نیست که یک مسلمان آل سود میخورد باز بگم دیروز نمیفهمید آل فهمیدم، نه، حال تون اسلام 1400 سال میشد که آمده تو غلط تعلیم حاصل کردی، بنان سودی که از مسلمان ها خوردی پس برش بدی، پس باید برش بدی و باید تلمان تحویلش بگو، پیسی گنده را در جیبت نگاه نکو که حرام از برد. و من عاد و هر که بازگشت به نظام سودی کرد، فا اولئک که اصحاب النار، امی جماع اهل آتش هستن، ولو که لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید، ولو که لا اله الا الله میگوید، ولو که نماز میخواد، ولو که حاجی صاحب باشد، هم فیها خالدون، همیشه هم باز در دوزخ هست، نیست که یک روز دروز بوده باشد. سودخور حتما کافر هم است، زیرا حکم خدا را میبیند او را زیر پای میکند. الله تشویق به نظام حلال میکند، یمحق الله الربا، نابود میسازد الله برکت سود را، برکت سود را الله نابود میسازد. ببینید برکت چندین وجه دارد، یکی که اعصاب آرامت الله خراب میکند، پول خود زیاد داری خود اعصاب آرام نداری، بی اتفاقی در خانه میاره، مرض در خانه میاره، شخصیتت از دست مردم پشت سرت گپ میزنی، کلش چی هست؟ کلش هدم است، کلش از بین رفتن است. یمحق الله الربا، الله فایده سود را از بین میبرد، بی برکتش میسازد، و یربی صدقات، و افزون میسازد خیرات را، افزون میسازد مال حلال را، الله بر زیادش میکند، زکات مال زیاد میکند، خیرات مال زیاد میکند. پیغمبر خدا علیه السلام هم میفرماید که جز این نیست که خداوند متعال زیاد میکند مال حلال را برای کسی که ایمان به الله داشته باشد، و جزی نیست که مال حرام را الله برکتش از بین میره و کمش میکند. و یکی از علائم قیامت هم امیست که در آخر امت اسلامی مال زکات را تاوان بدانند، مال زکات را تاوان میکنی، زکات را برشون بتی باز میگه ولی نقص میکنم، و خرج کردن بی جای را سرش افتخار داشته باشند. والله لا يحب، الله دوست نداره کل کفار اسیم، هر انسان ناسپاس و گناهکار را الله ناسپاس دوست ندارد. انسان سودخور حتما ناسپاسی کرده، دیروز خدا به یاد بیارد، برای روز خدا یک بار به یاد بیاره، یک وقت چیزی نداشت. شما یک بار پرسان بکنید صاحبای بانگار یک وقت چیزی نداشت عزیزا، اینا باید بی بفهمن که چرا در این وقت آخر با وصفی که پیسه دار شدن و کوشش میکنه که از رای حرام پیسه را بر خود اضافه بکنم. یک کسی بر ما گفت که چرا این حکومت اسلامی نیست، بخاطر کلگی این انتخابش کرده. ما گفتم برای نه اسلامی گفتن حکومت افغانستان همی کفایت میکنه که بازار سود را بند نمیکنند، همی کفایتش میکنه، هیچ کاری دیگه نشود، همی که نظام ربوی را در افغانستان رواج میکنه اینمی کفایتش میکنه که ما ورشم این نظام غیر اسلامی است. و آنانی که اسلامی برش میگه خدا گناهکار میکنه، دهن خود یک بار بشه که الله باز نوشته میکنه، کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، کرام الکاتبین که آواز برایت الله باز نوشتهش میکنه، و همون ملایی که تمام روز اسلامی میگه الله پیش خدا انتو حفظ میشه، نوشتهش میگه فلانه بجه فلانه انتو گفتی، تو خو میفهمیدی، تو خو اسلام یاد داشتی، همی رقم گفای مفتر فتوا دادی و مسلمان ها خستو یاد گرفتم، تو اسلامی گفتی، کلگی گفت که اسلامی هست. والله لا يحب، الله دوست ندار کل کفار، هر انسان ناسپاس اثیم گناهگار را، نعمت از خدا هست تو در بیدینی بکارش میبری. ان الذين آمنوا، بشک آنانی که ایمان آوردن به این حکم خدا که ربا بعد از ربا مال از بین میبرد، برکت از بین میبرد، نفاق را ایجاد میکند، و عمل صالحات کارای شایستهی کردن، کسب خود را حلال ساختن، و اقام الصلاه برپا داشتن نماز را، و آت الزکات مال زکات خود را دادن، لهم اجرهم مرشان راست مزدشان عند ربهم نزد پروردگارشان. بعد از بود و اقام الصلاة برپا داشتن نماز را و آتوا الزکات دادن زکات مال خود را، زکات مال خود را دادن. خدا پت نکردن که آده سرما خود این سال زکات نمی شود. یک نفر بود و را گفتم که حج می رفت، کس دیگه بر ما آمد گفت برش نصیحت بگو. گفتم چی برش بگم؟ گفت سر زکات نمی دم. من گفتم که فکر نمی داری سفید آدم، اونا کلان آدم هستی خب باید زکات بده. بعد تو باز گوشش کردم برش گفتم که آیسا یک کسی بر من تو گفتش چی فکر میکنی؟ مال زکات رو پر دادیم. باز بر من که آدم مولوی صاحب تالا خب معمول ایچی نکردیم، حسابش نکردیم و شرکت شریک خود تصویه حساب نکرده. عجیب نیست نه؟ زمستان که بر خانه خود چوب میخری اوجه تصویه حساب نیست، به هج که میری تصفیه حساب نیست، در باب زکات که شب با تصفیه حساب نکرده. بین این بیدینی است. و آتا و زکات، آنانی که زکات خود را دادن، زکات خود را چی کردن؟ دادن. لهم اجره و مریشان را مزد ایشان عند ربهم نزد پروردگارشان، پیش پروردگارش باز گم نمی شود. ولا خوفون علیه، ترس بر ایشان نیست، ترس بر ایشان نیست. ولا هم یحزنون، و نه هم غمگین می باشد. ترس برش نیست که روز آخرت لوای قدر باز ندارد، غم هم ندارد، بخاطر از اینکه دیگرها رو می بینه که با واسطه همین مالشان مدارج بسیار بلند را طی می کنند. چرا این مدارج پیدا کرد؟ بخاطر که در راه خدا انفاق کردم. این هم گفته که الحمدلله خوب است که من انفاق کردم که الحمدلله در مدارج بلند دینی و معنوی را کسب کردیم. بناهن بعد از تشویق باز آل تهدید هم میکند، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ایانانی که ایمان آوردید از الله بترسید، اتقوا الله، خود را از عذاب خدا نگه دارید، و ذروا ما بقی من الربا، و ترک کن آنچی که مانده است از مطالبات سودتان، از مطالبات سودت که مانده او را ترک بگو دیگه. قرآن دیگه چی میگه؟ که حکم خوب فهمیدی، نتیجه را هم فهمیدی، بناهن و ذرو ما بقی من الربا، از مطالبات سودتان دیگه بگذرین، دیگه باز پشت مردم نرو که سود بر بده. این کنتم مؤمنین، اگر هستید اهل ایمان، اگر اهل ایمان هستید دیگه این کار رو کنید، اگر نیستید برو دیگه سود خورده برو. فا این لم تفعلو، پس اگر نکردید، از نظام ربوی خود را نگاه نساختن، دور نشدن، فا اذنو، پس بدانید، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، پس بدانید که روبرو خواهید شد به جنگ از طرف خدا و پیغمبرش، با روبرو میشین. فأذنوا بحرب من الله، پس اعلان جنگ خدا و پیغمبر براتون صورت گرفته، با خدا و با پیغمبر تو جنگ میکنین. فأذنوا بحرب من الله، پس بدانید که روبرو خواهید شد به جنگ از طرف خدا و پیغمبر او. ولی ما شما چقدر ضعیف هستیم، الله در جنگ با ما برات ما کامیاب میشین؟ پیغمبر شفاعت ما نکنه ما کامیاب میشیم؟ دو وسیله نجات داریم، رسول گرامی صلی الله علیه و سلم و رحمت خداوند متعال، هر دویش در مقابل ما ایستاده شد. خب بدبخت شدیم، از بین رفتیم. الله میگه کسی که سود میخوره در مقابل خدا و پیغمبر شمشیر کشیده، و شمشیر که علیه خدا و پیغمبر کسی بکشد در حقیقت بر خود ظلم کرده و خود را از بین برده. و این تبتم، اگر توبه کردید، فلکم، بس شما را از رؤوس و اموالکم، اصل سرمایتان، اصل سرمایتان دین قرض نمیگیرد، سود اوسو بکو، سود رد بکو، رؤوس و اموالکم، لا تظلمون ولا تظلمون، نه شما ستم کنید بر مسلمانان، ظلم نکنید. هرگاه شما سود بخورید، هرگاه شما سود بخورید، در حقیقت مال مسلمان ها را گرفتی، ظلم کردی بر مسلمان ها، بر آبرویشان، بر عزتشان، بر خاکشان، بر نوامیسشان. لا تظلمون، ستم هم نکنید، ولا تظلمون، نه بر شما ستم کرده شود. نظام سودی را ختم بکنید، نه سرمایه‌دار زرده میبیرد و نه هم مردم فقیر، پس بردویشان حقش میرسد، حقش برش میرسد. ولی قرآن کریم تشویق میکنه که ما او ظلمی که از کسی از دستش فرض داده باشد به اساس ربا و مردم بیچاره و مجبور میشد قرض رو میگیرد، بنان چی باید بکنم رایش؟ در افغانستان هم میشه کردن حکومت بانک ملی اعلان میکنه همیشه که بیاین که سود بر شما بدین، سود بر شما بدین از برای خدا، عنان اعلان میکنند. و انکان ذو عسرت، و اگر باشد قرضدار مفلس باشد، قرضدار مفلس باشد، و ندیرتون الی میسره، بس لازم است مهلت دادن تا هنگام توانایی آن. تو به قرضدار چی بده؟ مهلت بده، بگذار که او بیچاره چی شد؟ او پیسه‌دار شود. شما از پیش زود زود نگیرین. ذو عسرت فنظیرتون، پس لازم است مهلت دادن الی میسره تا وقتی که توانایی داره، یسر به او پیدا شود، آسانی برش پیدا شود، راه پیدا بکن که پیسی تو را بدهد. الی میسره و انت صدقو، در صورتی که واقعا قدرت به پرداخت پول شما را نداشته باشد، اینکه خیرات بکنی به سرشان خیر لکم، این بهتر است برای شما. قرضارت نداره پیسه که بر تو پیسه بده، تو اون پیسه را ولو که اصل سرمایه در اوجا هستن به خاطر خدا بخش تو بخش، خیر لکم، این بهتر است برای شما. این کنتم تعلمون، اگر منافی این کار را در آینده بدانید، اگر منافی از این را بدانید، این بر بهتر است. تو به یک کسی که به سود برش پیسه داده بودی، اول چی بکو؟ وقت برش بده که پیسه طرف هست بده، با سود از پیش نگی. اگر بسیار محتاج بود بیچاره بود، و انت صدق و خیر لکم، اگر سرش خیرات بکن برش بده بر تو بخشش است، برادر گلم دیگه برم نبیاد، این در معالت برات خوب است، دوستی در بینتان قائم می شود، محبت در بینتان قائم می شود، الله هم بر شما اجر کامل می دهد. قرآن کریم حضرت عبدالله ابن عباس می فرماید که آیه سود آخرین آیت های احکام است که الله جل جلاله را نازل کرده، یعنی بعد از این باز آیت در باب احکام نیامده، آخرین حکم تشریعی الله در باب سود داده که بعد از پیامبر رحلت کرده، به این عنوان که کسی دعوا کرده نمیتونه که این نسخه شده تأویل بی‌معنا بکنه، نه. و بعد از او با آخرین پیام را قرآن کریم میدهد، و اتقوا یوما، از روز بپرهیزید، از روز بترسید، ترجعون الی الله، ترجعون فیه الی الله، که بازگردانیده شوید در آن به سوی الله، ثم توفى كل نفس، باز پوره پوره داده شود به هر شخص ما کسبت آنچه که عمل کرده، و هم لا یظلمون، و ایشان ستم کرده نشوند، و ایشان ستم هم کرده نشوند. ابن جریج می فرماید که واتقو یومن قبل از فوت پیغمبر علیه السلام 9 روز پیش یا 9 شب پیش نازل شده بود. 9 شب بعدتر پیغمبر خدا علیه السلام از دنیا رحلت کرد. و بعد از این آیت هیچ آیه به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل نشد. ای آخرین آیه است که به پیامبر خدا علیه السلام نازل شد. بعد فرمو اجعلوها بین آیت ربا و آیت المداینه، پیغمبر خود فرمود که این آیت را در بین آخر آیه ربا و پیش از آیه مداینه بگذارید، و صحابه پیغمبر خدا علیه السلام حسب فرموده پیغمبر خدا عمل کردند. امام نسائی حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که آخر آیه که از قرآن کریم به پیغمبر خدا علیه السلام نازل شده، و اتقوا یوما ترجعون فیه الالله، امی آیت است. روی ای اساس که واتقو، بترسید، یومن، از روزی که ترجعون فیه الالله، بازگردانیده خواهید شد با تمام اعمالتان پیش الله، پیش الله باز بازگردانیده می شوید. در اوجا باز ببینید که عجیب است، نه باز مال پشتت هست، نه فرزندت، نه زنت، نه دارایی‌های دلارت، نه خانه‌های لوکستون، هیچ چیزی پشتشون بار برده نمی‌تونی، پیش الله تنها حشر می‌شی، پیش الله تنها حشر می‌شی. جواب باز بگو دیگه، جواب باز بگو. بسیار سخت است، یقینا که همه حدیث پیامبر خدا علیه السلام همیشه به ذهن ما میاد که یقینا انسان‌های دیوانه هموس کیست؟ همو انسان است که آخرت خود را بدل به دنیا بکند، آخرت از دست بدهد و دنیا را کمایی بکند. الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت، انسان هوشیار کسی است که خواسته های نفسانی خود را زیر پای بکند و به قدر خود عمل بکند، و عمل لما بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسا هواها و تمنى على الله الامانی، انسان عاجز و بیعقل او انسان است که همیشه کار ناشایسته ای را میکنه، باز میگه خدا هم مهربان است، خدا هم مهربان است، الله باز قهارم است، الله قهار است. یکان بار تستانه باتش تا پیش بکنی که چقدر توانش داری، اید یک بار پیش بکن. یکان بار امیره بگو چقدر کارا را نمیکن، میگه آبرویم در خطر بود، در روز 18,000 عالم از باز پیش روید، باز خجالتت میکنه الله، استادت میکنه که فلانه بچه فلانه و خاین پیش بیا. باز چی تو میکنی؟ او جزو سبکساری خوب است یا این دنیا؟ خاطر از اینکه پیش الله استاده میشیم، از این دنیا بگذاریم، اقا چیزی نیست. اصحاب پیامبر خدا این دنیا را شناخته بودن پشت سر جنداد، آنانی که علم داشتن، آنانی که فهم داشتن، آنانی که زدکی داشتن به این دنیا پشت کردن، مسلمان ها را پشت دنیا نرفتن. یکی از استادا عرض میکرد، میگه یکی میگه دنیا خاصیتی دارد، ارگاه خاصیت سگواری، ارگاه تو از پیش بروی سگوار پشت سرت میاد، یا و ارگاه تو پشت سر او از پیش میگریزن، دیگه باید پشت دم دم بشت دویده بود. کوشش نکنن که پشت دنیا اقا بگردن که آخرت خدا عرفیس بکن، بالاخره میموریم، بالاخره ولی مثلا 30-35 سال عمر داریم، زیاد کن زندگی بکنی 30 سال الله خما میریم، 35 نفهمیدیم، 35 دیگه شم نمیفهمیم. بنان وقتی که نمیفهم با الله باید تابع بوده باشیم و از روز واپسین بترسیم که الله جل جلاله ثم توفا کل نفس ما کسبت، و هر انسان مطابق آنچه که کرده پاداش داده میشود، و هم لا یظلمون، و به شان ستم کرده نشود، الله سرشان ستم این باز نمیکنه. بعد الله جل جلاله مسائل ایران بر ما فهمان که سود نخوره، به خاطر اینکه سود یگانه وسیله تخریب جامعه بود. آیا آنچه که وسیله تساند در جامعه می شود و وسیله استحکام روابط ما می شود و معاملات ما شماست؟ قرآن کریم برای از اینکه جامعه را، کیان جامعه را حفظ بکند، 18 حکم را در سوره در آیه مدینه برای ما شما می داد که و ای باید ملتفت بوده باشیم و معاملات خود را مطابق و شریعت خدا چی بکن استحکام ببخشیم. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا تداینتم بدین، اگر معامله کنید با یکدیگر، بدین و قرض دادن، الى اجل تا به میعاد، الى اجل مسمى تا به میعاد معین و تعیین شده، فاکتبو، نوشته کنید آن را. شیخ از حکم زیبا یه احکام رو خدا برای ما شما میده، یا ایها الذین آمنو میگه، معنی که یهود و نصارا به این مخالفت نداره، ما شما مسلمان هستیم، الله ایره برای ما شما گفته. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، اذا تداینتم، یک قرض است که صرف در تبادله دو چیزی که همانند یک دیگر بوده باشه استعمال میشود. شخص پولی را از کسی قرض گرفت، عین پول را باید بپردازد. یکی مسئله دین، دین که از ای باز ها میشد معامله به مثل بوده باشد، میشد معامله خیلی مثل بوده باشد، در کل وجود بودی مسئله دین داخل میشد، مسئله شکرها ولو که پول در بینش نبوده باشد، نعود ها و مساها کنش داخل میشد. یا ایوه الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا تداینتم، اگر معامله کردید، این معامله قرض بوده باشه یا وثوق و تعهدها بوده باشه، بدینین تا به میعاد، بدینین به قرض، الى اجل مسمن تا به میعاد مقرر، و تو هم خان را نوشته بکنید، نوشته بکنید. این آیت سودانی ترین آیت در قرآن کریم هست، در قرآن کریم مقاطع دیگه آیت را میتونید گفت. صفحه قرآن کریم در بر میگیرد و معاملات ما شما را به تمام وجوه بیان میکند. اول اصل است که اگر معامله قرض میکردین و یا هر معامله دیگری میکردین، فکتوبو، آن را نوشته بکنید. خب کسی نبود دیگه چی بکنه؟ من نوشته کردن نمیتونم. ولی یک تو بینکم کاتبون بالعدل، و باید که بنویسد میان شما نویسنده بالعدل به انصاف، یک نویسنده رو پیدا بکنی، یک کاتب رو پیدا بکنی، تو نمیتونی که دیگر رو بخوای. او کسی که نوشته میکنه بالعدل، او به انصاف باید نوشته بکند، اگر غلطی صورت گرفته باشه مصلح باید شود و اصلاح بکن نوشته خود را. و میشه که کاتبا کاتبون و سرباز نزند نویسنده ان یکتب از آن که بنویسد. سرباز نزند در معامله مسلمان ها کوشش بکنیم داخل شویم و در اینجا به یک نوشته و به یک گمزه مسلمان ها از همدیگر جدا نمیشن. چرا این کار رو نمیکنیم؟ اصلاح در بین جامعه می این کار باید بکنیم. کما علمه الله، چنانچه آموخته است او را الله، فل یکتب در رابطه به این شکرانش او نوشته باید بکنه. الله به تو علم داده، وقتی که علم برده تو هم بیره نوشته بکنه. کما علمه الله، چنانچه آموخته است او را خداوند، فل یکتب، پس باید که وی بنویسد، پس باید که وی بنویسد. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، و انشاء کند آن که قرض به ذمه او است. اگر همیشه کسی که خودش قرض میگیره او باید نوشته بکند، او باید بگیرد. دو نوعیت، یک اوی که کلگی یاداشت داشته باشد، یکی اگر یاداشت یک ورق بود که کسی بوده باشد که او ذمه‌وار پرداختن است، او هم باید که خود یاداشت بگیره. صبح خودش کار نبگیره این خانه بوده یه خبود که خود یاداشت بی بس اوقات میشه قرض به کسی بیتی بازو باز وطن داره کنی که خود یاداشت بگی. این موضوعات عادی نیست. ولیوم لیلی لدی علیه الحق، و انشا باید بکنه او کسی قرض بزنه قلم از کسی که بیتی درست قرضار او معاملت نوشت رو تا که اطمینانش خوب در بیاد که در فکرش نکرده که ولی فرما زیاد نوشت نمیتر این دین دین ادب است که نمیخوای که در کسی در دلش چیزی بگذرد. میگه او کسی که تشویش میده تشویش ختم که به دست خودش قلم برش بده که او نوشته بکنه. ربه، و باید بترسد از پروردگارش. و یتق الله، از معبود برحق بترسد. ربه که پروردگارش است. ببینیم که رب ما شما، تربیت کننده ما شما، او بر ما شما مهربان است. در معاملات خود از الله باید بترسیم. ولا يبخس منه شيئا، و کم نکن از آن قرض شيئا، چیزی را از قرض چیزی را کم نکو، دلائل برش جور نکو. امام بخاری از حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام میفرماید که من اخذ اموال الناس يريد اداؤها، کسی که مال کسی را به قرض بگیره و خواسته باشه که قرض ادا بکند، ادا الله عنه، خدا خامخواه توفیق برش میده که او قرض باید ادا بکند. این را الله برش توفیق میده. و من اخذ، کسی که مال کسی را گره یورید و اطلافها، و قصد دیده داشته باشه که نمیتمش بارو یک بار دستم بیا اطلافه الله، مالش بازمت الله تلف و توفیق برش نمیده، در حقیقت به زمش میماند، به زمش میماند و الله باید از پیش پرسان میکند. و هر حق را الله میبخشد، حق مردم را الله نمیبخشد. این یقین داشته باشید. حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کسی که جنازه‌ش میخوانند تو میگه که قرضدار نیست. پیامبر این تو میگه اگر قرضدار بود پیغمبر جنازه‌ش نمیخواند، میگه قرض مردم باید بده، زیرا ما میگه خدای ببخشش، این وقت دعای ما قبول میشه که قرضدار نبوده باشد. از این خاطر این موضوع عادی نیست. موضوع عادی نیست که هر کس بگه برو از هر کس بگه با دادم دادم و ندادم ندادم. نه، بسیار دقیق بوده باشین، این معاملات نوشته بکن و از خدا هم باید بترسین. ولا یبخس منه شیئا، کم نکن از معاملات خود چیزی را، کمش نکن. نمیتونی برش مراجعه بکن، برادر از این قچیز برم ببخش. فان کان الذی علیه الحق سفیها، دیگه احکام برام میده که یکان با جانب مقابل دیوانه میباشد که تو چطور میکنی. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، اگر باشد کسی که بر ذمه او قرض است سفیها، بخرد، بیعقل شود، جور تیار آدم بود پسان شراب خورد دیوانه شد، چرب زد دیوانه شد، این رقم شد. اول خود کسی سوال بگو که موقت دیوانه قرضداری نمیکنی، نه، عقل و دیانت خدا هست، یکان بار به اساس غلط استعمال ما بیعقل آدم میشود، تکرار میکنه، یک بار همه چیز خود از دست میدهد، فکر خود از دست میدهد. او ضعیفن، یا ناتوان بوده باشد، او لا یستطیع، یا نمیتواند، ان یمله، ای که نوشته کردن را، نوشته کردن را یاد ندارد، هو امی شخصی که قرض میگیرد، فل یملل ولیه، پس باید که انشا بکند، نوشته بکند، کارگزار او، ولیه، کسی که زیر دست از او است، کسی که سرپرست امورش است، کسی که به او اعتماد دارد. بالعدل به انصاف، به انصاف دیگه نوشته بکنه. یک کسی بیخرد میشه، بیعقل میشه، دیوانه میشه و توان از دست که دیگه معاملات خدا بکنه. در اینجا هم باز جانب مقابلش کوشش نکنه معاملات دو جور بکنه، وقت بده تا که او وصی خود تعیین بکنه. او کسی که مورد اعتماد از او طرف است، او باید بیه و او معامله را باید بکنه بالعدل به انصاف. در اینجا مورد چی است که یک کسی که در معامله مسلمان وصی میشد، معنای این را نمیرسه که تو جنجال پیدا بکنه، بلکه حل جنجال باید پیدا بکنی. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، و شاهد گیرید دو شاهد من رجالکم از مردان فات. میگه من رجالکم گفت، یعنی از مسلمان ها بگیرید، کافر شاهد نگیرید، زیرا شهادت چی است؟ یک نوع برتری است و مسلمان برتر از است که کافر سرش ولی بوده باشد. ولن یجعل الله للمؤمنین ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. الله ایره سزاوار نمیدادن که کافر بر مسلمان مسلط بوده باشه، ایر علاقه و شاهد مسلط می شود. بنان واستشهدوا شهیدین من رجالکم، شاهد گیرید دو شاهد من رجالکم از مردان خود، از مردان مسلمان دو گواه دیگه. نبود فان لم یکونا، پس اگر نباشند رجولین دو مرد، فرجول و امرأتان، پس یک مرد و دو زن کفایت می کند. یک مرد و دو زن کفایت است برای چی؟ برای حل موضوع معاملات ما و شما. ممن ترضون من الشهداء، از کسانی که رضامند باشید از گواهی آن. گواه رو ببینید کسی که عادل و با انصاف و مرد صالح بوده باشد. علت زیر قرآن ذکر میکنه چرا دو زن همتای یک مرد هستن؟ انتظیل احداهما، اگر فراموش کند یک زن، و تذکر احداهما الاخرى، پس یاد آوری کند آن دیگر خود را، یاد آوری میکنه آن دیگر خود را. او خارجان این تو ما تو رفته بودیم. در اینجا یک دشمنان دین همیشه سر ما اعتراضات میکنه، سر دین خدا میگن اسلام حقوق زن نداده. چرا نداده؟ سر دو زن همتای چی کارو قرار داده؟ یک مرد. اول اینجاست که قرآن کریم در اینجا هدفش تقسیم حقوق زن و مرد نیست عزیزم. قرآن کریم در این مباحث اثبات حق غیر است، اثبات حق غیر. قرآن زن را با شخصیت میدونه و کوشش میکنه که زن در محاکم نرود، شخصیتش محفوظ بوده باشد، در جار و جنجال معاملات داخل نشود که هر طرف او را کش بکنه و صد بار در بندی خانه بفته. قرآن میخواد زن محفوظ بوده باشد، همانند یک گوهر بسیار قیمتی ای باید نگهداری شود. از این خاطر یک بخش دین امی گفت است. دوم نقطه عرض میکنه که چون مال مسلمان باید محفوظ بوده باشد، به خاطر نجات مال مسلمان گواهی حق ضرورت است و شجاعت برش ضرورت است. در اینجا ببینید که اول خوب باید مردا باشد، این مکلفیت داره که مال خود را نگاه بکنه. نبود چون نگه کردن و ثابت شدن مال غیر یکی از وجائب کل جامعه اسلامی است و زن هم عضو جامعه ماست، از او خاطر ای هم باید در این معامله سهم بگیرد و شکل سهم بگیره که آینده ثابت، خدشه در اخلاقش، خدشه در حقوقش، خدشه در آیندهش پیدا نشود. بنان برشنه که دو زن گواه بگیره، دو زن به عنوان از که از یک طرف گواهی دادن برشان در محاکم آسان می شود، یک زن که در پهلوی زن دیگری بوده باشد و استوار می شود. بدن میگه اتنه او باش بیالر او خواهر کلگی مردا بود موجود چی میکده؟ ای رو باز نمیگه، میگه که نه، چون دیگه زن در پهلویم است و از طرف مکلفیت دینیم است، خوبتر ادای شهادت میکند. دوم نکته ای که بسا از اوقات زن شای از یادش نمیرود، بخاطر تهدیدی که از طرف دیگری میشود، یکان بار میگه میش خبر ندارم، با وصفه که خوب میفهمه که خبر دارم. ارگاه زن دیگری که او به یادش بده که چرا ما تو یک جای بودیم، خود با خود واپس به عدالت اسلامی رجوع میکنه و ادای حق خود را میکند. همچنان بسا از اوقات میشود که زنها به اساس از اینکه فراموش سرش کرده میشود، خودش فراموش نمیگه، دیگرها او را تهدید میکند، برش میگه که ادای شهادت نکن، شوهرش برش میگوید، برادرش برش میگوید، پدرش برش میگوید. زن مسلمان دیگری ادعا میکنه که فلانه زنم امرایم بود، ارگاه به محکمه حاضرش بکنه، خود با خود مجبور است کلمه حق باید بگوید و در روز اظهار بکند. معنای گفتش که اینجا تقسیم حقوق نیست، بلکه در اینجا زنده کردن حق دیگه کس است، که حق دیگه کس زنده شد و این حق به دو وجه به دو گواه خوبتر زنده می شد نسبت به یک گواه. و این موضوع تعلق به این نمی گیره که ما بگم که زن از بی شخصیت است یا حقوق زن در اسلام وجود نداره و یا که در اسلام با حقوق زن دشمنی کرده باشد. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، و باید که سرباز نزند گواهان آن را که خواسته می شوند، آن را که خواسته می شود به محاکم باید گواها بروند. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، ولا تسأموا مانده نشوید ان تكتبوه، از این که معاملات خود را نوشته بکنید، صغيرا او كبيرا، چه کوچک بود معامله چه کلان بود، الى اجله، تا میعاد مقرر، تا میعادش نوشته بکو، یادداشت کرده خود بگی. و یقینا که هر کسی که این احکام خدا را در نظر داشته باشه آیندهش بسیار خوب است، آیندهش بسیار خوب است، جنجال نداره. ذالکم، این نوشته کردنتان، گواه گرفتنتان و داشتن اسناد با شما، اقسط عند الله، با انصاف تر است نزد شریعت خدا. عند الله پیش خدا، پیش خدا یعنی پیش شریعت خدا. قاضی اسلام که بازوجا میشیند دلائل تکید پیش عرض میکنه، او زود فیصله میکنه، زود فیصله میکنه. اقسط عند الله و اقوام للشهاده، و درست است برای گواهی، برای گواهی هم درست تر میشه. با گواه هم که تو دلائل تپیش بکنی که این شخص ای امضای ای تاریخ ای هم شاهدت، خود به خود موضوع روشن می شود. گواه هم یکان بار در جنجال نمفته. و ادنا الا ترتابو، قریب تر از آن که در شک نشوید، در شک نشوید. حالا یک سوال سر ما می شود که قرآن گفت که صغیرن او کبیرن، معامله کوچک و خرد داشته باشه این رقم نوشته بکن و گواه سرش بگی. حالا ما میریم یکان بار نانبایی نان میخریم، او را نوشته بکنیم، یکان بار گسنیچ میخریم، او هم نوشته بکنیم. نه، قرآن میگه این رقم کفای کوچک بگذار، او که معاملات قرضی تان و معاملات دوامدار تان است، او را شما نوشته بکنیم که در بین دو نفر بوده باشد، در بین خانواده بشور نوشته نکن. الا ان تکون، مگر وقتی که باشد آن معامله تجارتن حاضرتن، تجارت دست به دست، تو دیرونها که دستگیر که دست دور داده می شود، تو دیرونه ها که با دستتان دور می تونی از یکی برای دیگری، بینکم در میان خودتان. مستقیم.com الا ان تکون تجارتن، مگری که باشد معامله تجاری حاضرتن، دست به دست، تو دیرونه ها بینکم، که دستگردان می کند آن را در اختیار در دستایتان، از یک به دست دیگری خوب خوب تبدیل پیدا می کند. پسرتو می مانی نانه تو میگیری، هیچ گفی نیست، در اینجا نیره نوشته نکو، ضرور نیست که اینا نوشته بکنی. سر درا روان استی پس میگه که نه ده در پای اگر من خر بزن بس بخرش دیگه، در اینجا ضرور نیست که اونم نوشته بکنی. زور این معامله دست به دست است، پول فورا میدی، شعر فورا قبض میکنی، بنان جنجال در اینجا باقی نمیماند، جنجال در اینجا باقی ما نمیماند. تو دیرونها بینکم، که دستگردان میکند آن را در میان خود، فلیس علیکم، پس نیست گناه بر جناحون گناه، الا تکتبوها، در آن که ننویسید آن را، در آن که ننویسید آن را، ایده بر شما گناه نیست. یعنی غیر مستقیم بر ما جایی که در یاداشت امورم بگی، در یاداشت امورم بگی که من اینش در امروز خریدم. و اشهدو اذا تبایعتم، و گواه بگیرید هرگاه خرید و فروش میکنید، هرگاه خرید و فروش میکنید شاهد بگیرید. این حکم استحبابی است، هرگاه شما معامله کوچک هم میکنید گواه باید داشته باشید، این کار نیک است. ولا یضار کاتب ولا شهید، این باز آداب دیگر بر ما تعلیم میده که یکان بار ما مسلمان ها در معامله خود باز کسی که کتاب ما را نوشته کرده، کسی که گواه ماست، باز که از او دشمنی میکنه، باز که از او نفرت کرش پیدا میکنیم، دشمنی کرش پیدا میکنیم، شخصت از ضربه میزنیم، همیشه او را زیاد میخواییم در جنجال، کارم نباید بکنیم. اول خوبی است که ما خود ما تسلیم به معاملات خود بوده باشیم، بعد دست خود کردیم ولو که نقص کردیم اجرایش بکن دیگه، جنجال نکن. ولا یدار کاتبون، و باید که رنگ داده نشود کاتب ولا شهید، نه گواه را، گواه کاتب رنگ نتی، تکلیف نتی، از کارش نکش، به معنا به معنا. و این تفعل، و اگر بکنید این کار را فانه فسوق بكم، مسلما این گناه از شما را، فسوق بكم این گناه است برای شما، یک صفت بد است در حق شما که شما همیشه مثل تمام روز دوسیه در بغل در کجا در محاکم هستید. هر کس که زیاد محاکم از این بی شخصیت است، زیاد به مسلمان نمیزی به دیگر، زیاد در محاکم نرو، یک دفعه دو دفعه سه دفعه نه، که هر دفعه که میبینیم یکی داری هستن که در محکمه قسم خورده، از بعد که کلان شده که در این محاکم میگرده تمام روز دعوا هست، تمام روز دعوا هست. الله نه که این قم صفت در خود پیدا نکنه که دیگه پیش در معامله تو کس حاضر نشود، در معامله تو کس نوشتهش نکنه، گواه بر پیدا نشد، میگه که این جنجالی آدم از گم که حالا تمام روز سردرد است برای ما، از این که در کهیش گواهش نباشه خوبتر است، این کار نکن. و اینه فسوق بکن، مسلمن این گناه است برای شما. و اتقوا الله، در کل امورتون از عذاب الله بترسید، از گرفت خدا بترسید. و یعلمکم الله، الله می آموزند شما را. و اتقوا الله، از خدا بترسید. و یعلمکم الله، الله علم را برات میده. چه قضیه باسی آید؟ و اتقوا الله، از خدا بترس. و یعلمکم الله، الله تعلیمت میده. بس کسی که نمی فهمد از الله بترسد. امام شافعی رحمه الله از خاطر است که میگه شکوت الى وکیع من سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فإن العلم نور من الهی و نور الله لا یعطی لعاصی. ببین با حضرت وکی شکایت کردم که صاحب مغزم کار نمی کند، برام گفت که گناه را ترک بکو، علم نور خدا هست و به انسان گناهکار داده نمی شود. بنابراین هر قدر تقوا داشته باشیم الله علم بر ما می دهد. و یعلمکم الله، علم لدونی را الله برات می دهد، یگان بر بی استاد خدا عالمت می کند، بدون از اینکه از کسی یاد بگیری الله عالمت می کند. این تا تقوا تعلق دارد، تقوا داشته باشیم الله علم بر ما می دهد. والله بكل شيء عليم، الله به هر چیز عالم است، الله به هر چیز عالم است. و این کنتم على سفر، ایخو احکام بود که در خانه ما داشتیم، در مسافرت نبود، یکان بار بیرون که ما برایم یک جنجال پیدا میکنیم، الله او رو برای ما حل میکند. و این کنتم على سفر، و اگر مسافر باشید، ولن تجدوا کاتبا و نیابید نویسنده ای را، و ضرورت پیدا کردی که باید مسلمان کمک بکنی، نویسنده نبود که بر نوشته بکند، چی بکن؟ فرهان مقبود، پس لازم است گرو به دست آورده شده، فرهان مقبود، گرو به دست آورده، این هم باز لازم است. ببینیم که رهن در لغت به معنای ثبوت و دوام است. علمای تو میگن که عربا میگن ما راهن، ما آبی که استاده شده است. در اصطلاح شریعت میگه به معنای حبس و لزوم هم میاد، الان کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفس در گرو اعمالش است، در گرو اعمالش است. و در شریعت خدا حبس و شیء به حق یمکن استفاؤه منه، رحم چی است؟ حبس کردن، گرفتن یک شیء است به حق، تا توسط از او پس حقت معامله شود، پس حقت استیفا و پورا شود. این مسئله رهن در شریعت اسلامی جواز دارد و علت ازی هم روشن است که ما در جای می رویم ضرورت به پیسه پیدا می کنیم، وقتی که به پیسه ضرورت پیدا می کنیم جانب مقابلی که با ما کمک می کند اعتماد نمی کند، اعتماد نمی کند، یا از این خاطر که این قرض ما را نخورد، یا درازش نکنه صبح و دیگه صبح باد نمیده، یا شک داشته باشه مرا خوب نشناخته باشه، در این صورت مسلمان به خاطر که معاملش حل شد ما چی میکنیم؟ یک مال خود را پیسه را در دستش میدیم، یک چیز را از پیش میگیریم که این شی اگر فروخته شد پس پیسه ما را باید پورا بکند، یعنی چیزی که ما از پیش میگیریم او در حقیقت به اندازه قیمت داشته باشه که اصل معامله ما را یک طرفه بکند. صبح تاریخ همو میاد میرسد و پیسی ما را کسی نمیدهد، به قاضی مراجعه میکنه، اموشهی که همراه ماست او فروخته میشود و قرض ما از پیش میگیریم، دیگهش با صاحبش رد میکنیم و اگر پوره شد کلش میگیریم. این موضوع است. بنان شریعت اسلامی به خاطر حل معاملات ما و شما مسئله گروی یا رهن را اجازه میدهد. و پس در اینجا رحم به معنای توثیق در این است، وسیله ای که رابطه ما شما را به واسطه از او محکم میکنه و حل برای معضلات ماست. اول پویست که ما قرض میدیم بدون از اینکه از کسی چیز را بگیریم، این حق یک مسلمانه و در جامعه اسلامی ما این کار را باید بکنیم. یک قرض ما یک بر 18 الله ثواب میدهد اقلا. قرض نمیتونستم داده و اون مسلمانم مشکل داشت، فوراً کسی گروی میکنم وقتی که مشکلش حل شود. پس ادب شریعت که بر ما نشان میده که در مسئله گروی جانب مقابل را در نظر میگیریم، مشکل از او را من حل میکنم نه که مشکل خود حل بکنم. انشاءالله فهمیدین گفت ما را در مسئله گروی مشکل جانب مقابل ما حل میکنم. اون اخر به پیسه ضرورت را من میخوایم که با او بتون که اون مشکلش حل شد، نه که مشکل خود حل میکنم خانهش گرو میگیرم باز میگیم ولی اصلا جواز داره یا نداره که دم خانهش بشینم. این رقم این غلط است. تو برای مشکل جانب مقابل در نظری نه مشکل خود را. در سال 551 یا 552 هجرت علمای ماوراء النهر سمرقند و بخارا آل خویتو یک جای بیعلم است، ولی یک وقت مرکز و مهد فقه اسلامی در اوجا بود، علمای بسیار بزرگی در اوجا بودند. اونها به خاطر حل معاملات مسلمان ها یک بیع را به نام بیع جایزی یا به نام بیع الوفا او را ایجاد کردند که هر کسی که یک چیز را میفروشد میگه این می مال را به بیع دو استفاده بکنه، از باغش استفاده بکند، از موترش استفاده بکنه و او از پیشتی زود استفاده بکنه. این یک نوع معامله بود، یک نوع معامله. بنابراین تعداد فقه ها ای را جواز دادند و در رأسش فقه های ماوراء النهر، ولی جمع از علما و جمهور علما این معامله را رد میکنه و این نظر را یک نظر خطا میداند، بلکه وسیله حل مشکلات جانب مقابل ما باید بوده باشد. دلایلی هم در این باب عرضه میدارم و بسیار شما اگر میخواین مراجعه بکنین به فقه اسلامی مراجعه بکنین، به بدایع صنایع مراجعه بکنین، به رایق مراجعه بکنین، تفصیلا این موضوع ذکر است در اونجا. چیزی که بر ماست است که جانب مقابل ما پیسه را به خاطر حل موضوعات خود نمیگیرد، حل مشکل خود نمیگیرد، بلکه پیسه را به خاطر تجارت میگیرد. پیسه را تجارت می، 1,000,000 افغانی را ما بر یک کس میتون اگر به طور مضاربت بتون، من سرش اعتماد ندارم، سو پیسه مرا میخورد و او برای پیسه ضرورت ندارد که، بلکه میخواد سر پیسه ما تجارت بکند. ما توانایی تجارت کردن ندارم، بنان ما خانهش به گرو میگیرم، خانهش بعد کسی به دیگری به کرا میتون از پیسی از او استفاده. از این خاطر باید جواز داشته باشد، ولی با که امین دانسته شده یتقی الله ربه و در ادای امانت از پروردگارش بترسد، ولی یتقی الله ربه از پروردگارش بترسد. از این خاطر رأس الحکمه مخافت الله، ولی یتقی الله ربه در ادای امانت خود از الله بترسید، ولا تکتم الشهاده و پنهان نکنید گواهی را، ولا تکتم الشهاده گواهی را پنهان نکنید. ارگو شما میفهمید که یک موضوع به توسط شما حل میشود با گواهی، فورا برو ولو که نخواسته باشد و وقتی خود به خود جنجال خلق میشود. بس اوقات عزیزم به واسطه گواهی تو جنجال ختم میشود، مسلمانان مشکلش حل میشود. ولا تکتم الشهاده گواهی را پت نکو، و من یکتمها و هر که پنهان کند آن را فانه آثم قلبه پس مسلما گناهکار است دلی از او. دل از او گناهکار است، دل رأس است، امیر است در کل اعضای دل. که گناهکار باشد دست گناهکار است، چشمت گناهکار است، قلبت باز گناهکار است. و اولین رائد برای دل چی است؟ چشم است. تو چشم ده بگو ندیدیم و دلت میگه دیدیش و زیرا بر ما اطلاع داده بود. دل میگه چشم بر ما اطلاع داده بود که یک چیز دیدی، حالا تو پس و دل میگه که چشم بگو که ندیدیمش. از این خاطر فانه آثم قلبه این دل گناهکار است که اعضای وجود را برخلاف واقع قمانده میدهد. و الله بما تعملون علیم و الله با آنچه که میکنید با او عالم است. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره ببینید چند اهداف داشت. اثبات توحید را کرد و رد شرک و شوائب شرک را از بین برد. مسئله صداقت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و تثبیت هویت پیامبران را بر ما شما کرد و تایید کرد قرآن کریم کلام رب العالمین توسط پیغمبر خدا آمده. نکته دیگری که بر ما شما داد ایست که در راه خدا باید انفاق بکنه، در راه خدا باید انفاق بکنه. مسئله چهارم جهاد در راه خداوند متعال بود. به این چهار موضوع ما شما را فرا خواند. قرآن کریم ولی کل موضوع را یک جا می کنه، جمع می کنه، چون سوره خلاص می شود. خلاصه کل آیت های گذشته را در این چند آیه بر ما شما بیان می کنه و مکلفیت های ما شما را تثبیت می کند. الله می فرماید که لله ما فی السماوات والارض، مر الله راست، آنچه که در آسمان هاست و ما فی الارض آنچه که در زمین است. لله مر خدا راست، او خدایی که معبودی بر حق است. زیرا بر تو تعلیم داده بود ما فی السماوات آنچه که در آسمان هاست و ما فی الارض آنچه که در زمین است، ملکت کسی دیگری نیست. و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، اگر آشکار کنید آنچه که در سینه هایتان است، او تخفوه یا بپوشانید آن را، یحاسبکم به الله، البته حساب گیرد خداوند متعال از شما. یحاسبکم، الله محاسبه میکند با شما با اعمالتان، و او که پت بوده باشه یا روشن بوده باشه. فیغفر لمن یشاء، پس بیامرزد کسی را که بخواهد، و یعذب من یشاء، و عذاب کند کسی را که بخواهد. والله على كل شيء قدير، الله به هر چیز توان است، از جمله چیزی که از سینه های چیز است الله به او هم عالم است. در حدیث پیامبر خدا علیه السلام میگه که در روز قیامت خداوند متعال مطابق با صحف ما شما بدله های ما شما را میدهد، که یعنی عمل صالح کردی بدلید، ای بدیلید، ای بدیلید. ملائکه الله میگه که یا الله همه چیزی که در این نوشته ای داشت ما برش دادیم. الله میگه که ببینین چیزیش مانده. باز اینا ما صحف مطالعه میکنه، میگه الله چیزی نمانده. میگه چیزی مانده که شما او را نمیفهمیدین. این بنده مرا در دل یاد میکرد و شما به او آگاهی نداشتید. زبان شور نمیخورد ولی همیشه با خدا بود. ثواب از اورم برش بدین، ثواب از اورم برش بدین. الله اورم محاسبه میکنه. میگن که والله على كل شيء قدير، الله به این قادر است که آنچه که در دلت گشته و نورم الله بعد عوضش بدهد. به این قادر است، به این قادر است. اصحاب پیامبر خدا که آیت نازل شد سخت سرشان دشوار آمد. آمدن با پیامبر خدا گفتن که یا رسول الله، ای پیغمبر خدا، ببینید که الله ما شما را حکم کرد که زکات بتین، زکات داده. الله حکم کرد که روزه بگیرین، روزه گرفتیم. الله بر ما حکم کرد که جهاد بکنین، جهاد کردیم. الله بر ما گفت که صدقه بتین، صدقه دادیم. آیا الله ایتو یک آیه ای رو نازل کرد که تا توان ما اون نیست؟ الله میگه که و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، چیزی را که پت میکنی آشکار میکنی الله سر زود محاسبه میکند. بنان در دل ما خب بسیار چیزا میگردد. پروردگار اگه ای سر ما حساب شد ختم شدیم دیگه، از بین رفته. پیامبر خدا علیه السلام فرمود اتوریدون ان تقولوا کما قال اهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، شما مانند اهل کتاب باره میگن که شنیدیم باز نافرمانی کردیم. ایره که گفتن بل قولوا بگوی سمعنا، شنیدیم و اطعنا، فرمان بردیم، غفرانک، پروردگارا ما را ببخش. الله خود محاسبه میکنه، خود تو بگو خدای ما را ببخش، ایتو بگو. و الیک المصیر، بسوی توس بازگشت ما. فلما قرأها القوم، اصحاب پیامبر فورا گفتن سمعنا و اطعنا، غفرانک، ربنا و الیک المصیر. ایره گفتن بلند گفتن، الله جل جلاله پشت سر از باز نازل میکنه که آمن الرسول باور داشت پیغمبر، به ما انزل الیه، به آنچه که نازل شد به سوی او. پیغمبر به باور داشت که الله انت محاسبه هم میکند، من ربی از پروردگارش. والمؤمنون، مسلمان ها هم باور داشتن که الله که محاسبه بکنه محاسبه میکنه. خود تفسیره صحابه ایتو گفی نبود که طرفه برود، صحابه هم فهمید که الله تو خو قادر بیستی که اگر ما را محاسبه بکنی خو برباد بشیم، خدایا چی تو بکنیم. ولی مؤمنان هم به ای باور داشتن، کلون آمن بالله، نیز همه ایمان آوردن به الله، به الله همه ایمان آوردن، گفتن اطاعنا، الله فرمان تو را قبول میکنیم، هر چی که تو در ما فیصله بکنی تو مالک ما هستی، تو مالک ما هستی. آمنا، کل آمن بالله، همه از نزد خدا است. کلون نیز همه ایمان آوردن بالله به الله و ملائکتهی، ایمان آوردن به ملائکه خدا و کتبهی و رسولی، به کتابهای شریعت خدا و پیامبران خدا. گفتن لا نفرق بین احد من رسوله، فرق نمی کنیم میان هیچ یک از پیامبران خدا، ما فرق قائل نیستیم. این حق بر خود نمی تیم که کی را در جایی که قرار بدیم، ولی شما همی فهمید یک تعداد مردم است از خود بلندتر گفت می زند. فهمیده شد؟ عجیب است. یک نام می مانه این چی است؟ بیا قطب و غوث و فلانه و فلانه و فلانه نماست. اون مرده که این نام از کجا ماندی براش؟ تو خود شاگرد هستی؟ عقلت تو شاگرد هستی؟ تو چیکارا که علم استاد ترزیابی میکنی؟ علم استادای ترزیابی میکنی و تو سر اونها نام میمونی؟ این بسیار گفه غلطی هست. بنان ما یگان بار ایش نمیفهم که القاب کسی میتیم، این صلاحیت ما دارم یا ندارم، ولی ما شما خب بسیار کوچک هستیم و این گواهی هست ای کسی را سر خدا حمل میکنیم، ای کسی را سر خدا حمل میکنیم، فلانه خدای ولی توست حکم میکنی، از کجایی فهمیدی؟ و این را میفهمی که عاقبت پیش الله هست. ما نمیفهمیم یک انسان عمل صالح میکند یک بلس به دوزخ میماند، به جنت میماند، کرد بکرد یک عمل میکن به دوزخ میرود، یک نفر کارای ناشایسته میکنه یک بلس به دوزخ میره، کار میکنه که به طرف جنت میرود. بنان این حق بر خود نتین، یکان مردم بیتربیه هستند، سر خدا گواهی میدهند. ولا نزکی علی الله احد، به الله کس را تحمیل نکنید، به الله کس را بگه انشاءالله خوب آدم است، الله توفیق بیشتر را برش نهد بکنم. قال القاب مفت نمانه که پیش خدا باز مسئول میشن. الله از تو پرسامه تو از کجا فهمیدی القاب؟ از کجا فهمیدی گفا؟ لا نفرق بین احد من رسوله، فرق نمی کنیم در بین پیامبران خدا، در بین پیامبران خدا فرق نمی کنیم. نیگه که به یک ایمان بیاریم به یک ایمان نبیاریم. یکی از اوقات بود کسی بود میگه کدام شیعه برش حضرت عمر رضی الله عنه دشنام داده بود، بازی چپ شد کرد ای به علی اطفایت خودی کرد، الله جل جلاله را هدایت نصیب بکنه، او احمق شد. بنان توی تو کاری نگو که به دوستای خدا به خاطر که او غلط گفت تو غلط بودی، به حضرت علی کرم الله وجهه و دیگه صحابه پیامبر، به دوستای خدا، به اولیای خدا، به پیغمبرای خدا از بی‌تربیتی کار نگیرین که دی دین جای نداره. دین ادب است و ادبی که هر کس در جایش بشناس، هر کس در جایش بشناس، انسان در جای انسانش بشناس، الله را به حیث معبودت قبول بکو، پیغمبر را به حیث رسولت قبول بکو، ائمه را به حیث بزرگا و رهبرات قبول بکو، مشکل حل است. و قالو و گفتن سمعنا شنیدیم و اطعنا فرمان برداری کردیم، امر تو را غفرانه، میخوایم آمرزش تو را غفرانه، پروردگار را میخوایم، نطلب غفرانه، میخوایم آمرزش تو را. این ربنا و الیک المصیر، پروردگارا ما به سوی تو بازگشت میکنیم، و الیک المصیر، به سوی توست بازگشت ما، بازگشت ما به سوی توست، از خدا جای دیگر رفتن نمیتونیم. ربنا و الیک المصیر، پروردگارا به سوی توست بازگشت ما. لا یکلف الله نفسا، واجب نمیکنه الله به هیچ کس الا وسعها، مگر به مقدار توان از او. ببینید که علی قرآن کریم مشکل صحابه را حل کرد. با مسلمان اول چی هست؟ که به الله تابع شود. وقتی که به الله عاجز شد، الله خالق ماست، اون خوب ما را مشناسه، بنان باز مطابق به استعداد ما با ما معامله میکند. لا یکلف الله نفسا، الله واجب نمی کند بر هیچ کس الا وسعها، مگر به توان از او. فقها قاعده را میگه تکلیف ما لا یطاق نیست، هر چیز به اندازه توانت است. نماز استاده باید بخوانی، نمیتونی بشی، نمیتونی به اشاره میخوانی، این موضوع است. بنان تکلیف ما لا یطاق در اسلام است، چیزی که در دلت میگر او خود اختیاری تو نیست، در دلت بسیار گپا میگذارد، در اختیارت که نیست، به الله فورا ملتجا که الله تو مرا ببخش، لا حول ولا قوه الا بالله، فورا بگو استغفر الله العلی العظیم، فورا بگو، فورا قرآن کریم تلاوت بگو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بخوان، مشکلت الله حل میکند. لها ما کسبت، مر او راست آنچه عمل کرد، از نیکی، کل نیکی که کرد الله میگه بدلیش پس برای ازوست، و علیها ما اکتسبت، و برای باشد آنچه که گناه کرد. آنچه که گناه کرد وزرشان پس برای خودش است. هر کسی که غلطی میکن در حق خود میکند، خوبی میکن در حق خود میکند. معنای که چیز که ما شخصیت پرست نمیشه، الله بر ما شخصیت پرستی را نشان نداده. هر کسی که خوبی میکن مکلفیتش است، مکلفیت منت نگذارد. مسلمان باید الله را اطاعت بکند. ربنا پروردگار ما، لا تؤاخذنا، با عقوبت نگیر ما را، لا تؤاخذنا، با عقوبت ما را نگیر، این نسینا، اگر فراموش بکنیم، اگر فراموش بکنیم ما را با عقوبت نگیر پروردگارا، او اخطأنا، یا خطا بکنیم، خطا بکنیم و یا فراموش بکنیم. فرق در بین خطا و نسیان است. به یه عنوان که روزه داشته باشیم و فراموش بکنیم که ما روزه هستم، بعد از نان بخوریم، چیزی را بنوشیم، الله چی میگه؟ میگه فعل ناسی به الله نسبت کرده میشود. باز میگه اطعمک الله و سقاک، خدا سیرابت کرد، خدا تو را خوراند. نان ما خوردیم، فعل به کجا میتونیم؟ به الله نسبتش میکنیم. در خطا باز فعل به ما نسبت کرده میشه، ولی مؤاخذه نیست. به این وقت که وضو میگرفتیم، اما غرغر که قرط از پیشش تیر شده، ایجی تو خطا کردیم. بینوان که تو چرا مواظب نبودی به احکام خدا، تو باید دقیق می شدی، ملتفت می شدی. گناه نکردی خو یک روزه تا پس می گیری، دو ما روزه نمی گیری، یک روزه را پس اثر می گیری و او روزه تا هم دوام می برشه. چون نشه که با بخوریش ها یک دفعه قرد شد، باز می گه حال خوشکست دیگر بیا که بخورمش. اگر خوردش با دو ما سر می شد، صرف امو یک روز پس باید چی بکنی؟ اعاده بکنی. پروردگار یکان بار ما حکم تو را زیر پای میگذاریم به خاطر که نمیفهمیم، فراموش میکنیم. یکان بار انسان هستیم، خطا میکنیم، اشتها را غلط میکنیم، ترقی کده میریم. ربنا پروردگارا ولا تحمل علینا اسران، نگذار بر ما اسران بار گران را، پروردگار بر ما بار گران را مگذار. کما حملته علی الذین من قبلنا، طوری که گذاشتی با آنانی که پیش از ما گذاشتن، پیش از ما گذاشتن در معامله سرسختی آورده بودی، یک لباس چتل میشد با دور قطع میکرد، نظر خدا خورده نمیتونست، نظر خدا خورده نمیتونست، نظر ما هم نمیخوریم. خب مراد به که بسیار دقیق است، خوب شد که یادم آمد. یک تعداد از مسلمان ها چیزی که نظر بکنن با دور خودش خورده نمیتونن. مثلا نظر کردین که ما در راه خداوند متعال یک گوسفند را ذبح میکنیم، یک لقمه گوشت شرط نداری بود بخوری، بتیج دیگه را به خدا بی دیکشه می دیکشه را که به خاطر خدا نظر کرد دیگه، با خودت با دوستای داده نمیتونی، نه مال الفقرا برو به فقیرا دیگه داده برو، خودت دیگه چرا میخوری دیگه؟ این رقم نمیشه. ما ایتم هم نظر میگم با خودش میخورم، دیگه خودت خورده نمیدین نظر، بده دیگه برای کسی، یک لقمه حق نداری برای خودت دیگه بخور. ربنا ولا تحمل علينا، پروردگارا مگذار بر ما اسرن بار گران را. اسرن در این بار گران است که خدای ما را به چیزی برابر نگو که توان مقاومت ندارم. این تو بگو پروردگارا در جای مرا نست نگو که جار شوات بخورم، اصلا همو جای بر ما نشان نده. این تو بگو که الله تو را نگاه بکنه. کما حملته على الذين من قبلنا، طوری که گذاشتی به آنانی که پیش از ما تیر شدند. ربنا پروردگارا ولا تحملنا، مگذار بر ما، ما لا طاقت لنا به، آنچه که نیست برداشت آن ما را، آنچه که برداشت آن ما را نیست در توان ماست، الله او را سر ذمه ما مگذار. واعف عنا، و درگذر از ما، واعف عنا، از ما درگذر. واغفر لنا، بیامرز ما را، و انت ارحمنا، و ببخش ما را. ربنا ولا تحملنا، پروردگارا نگذار بر ما، ما لا طاقت لنا به، آنچه که توانش ما نداریم، الله آنچه که ما توانش نداریم او را بر ما مگذار. و عفو عنا، درگذر از ما. واغفر لنا، پروردگارا ما را ببخش. و ارحمنا، پروردگارا ما را ببخش، بر ما رحم بکن، انت مولانا، تو هستی کارساز ما. وانصرنا، فانصرنا، ما را یاری بده علی القوم الكافرین، با گروه کافران. پروردگار ما را یاری بده. نعره تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، پروردگار ما توان نداریم، آنچه که نداریم پروردگار بر ما مگذار. واعفو عنا از ما درگذر واغفر لنا بیاموز ما را وارحمنا ببخش ما را انت مولانا. تو هستی کارساز ما پروردگارا، تو هستی کارساز ما، ما کس دیگری نداریم کار ما را جور بکنه. پروردگارا تو به لطف کرمت فانصرنا، ما را مدد بده، ما را کامیابی بده علی القوم الکافرین، به گروه کافر، به گروه ناسپاسی که با دین تو دشمنی میکنه. پروردگارا ما را کامیابی نصیب بکردان، تری معاملت ما را کامیابی و سرخوری نصیب بکن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. امام احمد از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که احادیث بسیار زیادی دارن که الله جل جلاله برای پیغمبرش فرمود که دو آیت را در سوره مبارکه بقره برای تو دادیم و این کفایتت میکند. آیت الکرسی و آخر همی دو آیتی که در سوره مبارکه بقره است، هرگاه مسلمان ای را تلاوت بکنه در 24 ساعتش الله جل جلاله حفظ میکنه از شر دشمنایش، پروردگار اعمالش قبول میکنه و ای آیت ها را حفظ بکن بسینتان بسپارین. جیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سورة مباركة آل عمران از جملة سورة هاي مدنيست دارای 200 آیات 20 رکوع در ترتیب نزولی 89 سوره است و در ترتیب مصحف 3 سوره است. بعد از سوره مبارکه الانفال شرف نزول یافته. سوره مبارکه دارای مباحث توحید، صداقت آن حضرت صلی الله علیه و سلم، با ذکر قبائح اهل کتاب، جهاد در راه خداوند متعال و انفاق فی سبیل الله را بحث می کند. روی هم رفته سوره مبارکه آل عمران از سوره های طویل مدنی به شمار می آید. این سوره در دو اصل مهم دین که همان اصل عقیده و ارائه دلائل در مورد وحدانیت خداوند متعال و مسئله دوم اصل تشریع، به ویژه آن بخشی که مربوط به غزوات و جهاد در راه خدا هست. بخش اولی سوره پیرامون اثبات وحدانیت الله، نبوت آن حضرت، صداقت قرآن و رد شبهاتی که اهل کتاب در مورد اسلام و قرآن و رسالت پیغمبر مطرح می کردن می چرخد. سوره مبارکه بقره گروه اول از اهل کتاب یعنی یهودان را به بحث گرفته و چهره های آنها را برای ما شما معرفی کرد و هرچی سوره مبارکه آل عمران است به گروه دوم از اهل کتاب یعنی نصارا را مورد ارزیابی قرار می دهد و عقیده آنها را در مورد حضرت عیسی علیه السلام و در رابطه با الله و در رابطه با آن حضرت صلی الله علیه و سلم و تکذیب قرآن و رسالت بیان می کند. تقریبا نصف از سوره مبارکه پیرامون نصارای نجران و سوالاتی که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کرده بودند در رابطه با او سوالات و شبهات جواب می دهد و در حقیقت باز هم شخصیت حضرت عیسی علیه السلام و حضرت مریم را در ضمن این بحث ها بر ما شما معرفی می کند. باز هم مسلمانان را از توطئه و دسیسه آنها هشدار می دهد. در بخش دوم از این سوره می‌بینیم که برخی از احکام شریعت اسلامی نظیر جهاد، حج، ربا و حکم کسانی که از پرداخت زکات امتناع می‌ورزند به بحث می‌گیرد و بحث مفصل راجع به غزوات مانند غزوه بدر، غزوه احد و درس‌هایی که مسلمانان از آن باید بگیرند مسلمانان را به پیروزی چشمگیری که نائل آمدند و در غزوه احد سبب عصیان و نافرمانی که صورت گرفته بود به شکستی که مواجه شدند و توطئه های منافقان را در این باب برای ما شما بیان می کند. علتش تا پاک دلان از بیماری دلشان کاملا پاک شود و سپس به مسئله انفاق و در راه خداوند متعال و همچنان مسئله تفکر و تدبر در آسمان ها و زمین و نظام محکمی که آنها اسرار و عجایب خلقت خداوند متعال و دلیل بر وحدانیت خداوند متعال است به او می پردازد. این سوره مبارکه در آخرین آیه توصیه ناب و فراگیری را که فلاح و رستگاری و پیروزی و موفقیت در بر دارد و او ارشاد میکند و میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آیه را ختم میکند. در رابطه به فضیلت سوره مبارکه آل عمران احادیثی از پیامبر خدا علیه السلام ذکر شد که غالبا در باب سوره مبارکه بقره بود، از جملشی که این دو سوره از جمله سوره هاییست که نوریست برای مؤمن و در روز قیامت قرآن کریم که شفاعت میکنه این دو سوره پیشکش میباشد و تا که قاری از او را تلاوت کننده از او را از عذاب خداوند متعال و از دوزخ نجات بدهد. برای تفسیر فضیلت سوره شما میتونید به تفسیر ابن کثیر مراجعه بکنین و حدیثی که در این باب نقل کرده او را یک یک بخوانین. سوره مبارکه نامگذاری میشه با سوره آل عمران که در او داستان خانواده فاضل آل عمران یعنی پدر حضرت مریم، مادر حضرت عیسی علیه السلام ذکر شده و مظاهر قدرت خود را در رابطه به ولادت حضرت مریم و پسرش حضرت عمران حضرت عیسی علیه السلام در آن تجلی یافته. الله جل جلاله این سوره را برای ما شما من حیث یک سوره ای که چهره های ننگین گروه دوم از اهل کتاب را در او برای ما شما معرفی میکند ارشاد می‌دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. طبیعی است که این سوره اگر ما تقسیمش بکنیم می‌شود بگویم که تقسیم اول سوره در مسئله توحید و یگانگی خداست که تا به آیه 63 از این سوره ادامه پیدا می‌کند. بحث دوم سوره که متعلق به رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم است تا به آیه 101 سوره مبارکه ادامه پیدا می کند. بعد با ذکر 14 قبائح اهل کتاب مسئله را برای ما شما بیان می کند و مسئله سومی که جهاد در راه خداوند متعال است تا به آیه 129 به پیش می رود و مسئله چهارم مسئله انفاق فی سبیل الله است تا آخر آیه آن را دنبال میکند. از آیه اول تا به آیه ابدا دعوای توحید با ذکر دلائل عقلی و نقلی و نتیجه آن جواب از یک سوال و تعلیم چگونگی دعا و ذکر بی‌رغبتی از دنیا و بشارت برای مؤمنین است. الله میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. الله اعلم بمراده. مسئله حروف مقطعه یا اسماء مقطعه به نزد متأخرین موضوعی بود که قرآن کریم این را به حیث دلیل اعجاز قرآن کریم در ابتدای سور میارد، یعنی بر ما این موضوع را میفهماند که ای مسلمان، ای تلاوت کننده قرآن، پیامی که برای تو بعد از حروف میآید در حقیقت امو حروف هجایی است که ترکیب یافته، چون کلام خدا است پیامدی عظیم برای تو میده که مثل مانند از او را کسی آورده نمیتاره. با وصفی که حروف هجا ترکیب یافته ولی در عظمت و بزرگی چنان بزرگ است که کل دنیا حتی نمیتونه سه آیه ازیرا بیارد، یک سوره کوچک ازیرا بیارد. بنان دلیل بر اعجاز قرآن کریم است. الف لام میم، الله اعلم بمراده. الله به علم زی، به اسرار زی، چون ما علم بیداریم که در قرآن کریم پهلوی ازی که بعض مفاهیمی در قرآن است که ما فعلا نمیفهمیم، شاید نسلهای بعدی این راز را پیدا بکند. نکته دومی که موضوعی است که الله به این علم داره و آگاهی داره که هدف و راز ازی اصلا چی است. الله لا اله الا هو الحی القیوم، خدایی که نیست هیچ معبودی بر حق جز او زنده، هو الحی او زنده، القیوم تدبیر کننده عالم. الله معبودی بر حق که هم عالم قرب از او را می خواهد. لا اله نیست معبودی الا هو جز او، جز او کسی دیگر نیست که قرب از او خواسته شود، زیرا به قرب از او هم باز هم وسیله ای نیست که انسان را به اصل هدف برساند. از این خاطر در دنیا یک نقطه پیش روی ما شماست، هرگاه چیزی را زیاد دوست داشته باشیم با مجرد از که به او برسیم خود به خود ورشکسته میشیم، بعد از اون علاقه مفردی که قبلا داشتیم بعد از او به پایان میرسد. جز به الله جل جلاله که هر قدر به الله نزدیک شوی با امو اندازه اطمینان و سکون و خوشی بر وجود مستولی میشود. بنان اللهی که معبود بر حق است و هم عالم و هم مخلوق قرب از او را میخواد، نیست معبود جز او، الحی زنده است، زنده جاوید است. مسئله حیات را ما گفته بودیم که بعض مفاهیمی است در دنیایی که ما زندگی میکنیم که استعداد ما شما تا هنوز به او موضوع نرسیده و قرآن کریم این موضوع را هم چی کرده؟ بند کرده. ما آثار حیات را میبینیم، خود حیات را تا هنوز انسان نشناخته که چی است. الحی الله چی است؟ زنده جاوید است. بعد القیوم مسلط بر اوضاع است، تدبیر کننده همه عالم است، عالم را به خود نگذاشته. رد میکنه یه القیوم عقیده و فکر او انسانهای را که یک دفعه اعتقاد پیدا میکنه که خدا کلیات را پیدا کرد، جزیات را بر ما اعلان کرد و فقط خدا آسمان و زمین انسان را پیدا کرد. بعد که انسان چی میکنه، چی تحول میارد، این کار انسان است. و الله میگه نه، القیوم، الله مسلط بر نظام هم است، مسلط بر کائنات است. الله کسی دیگر قدرت نمیده که باران را پیدا بکنه، باران را هم الله میکنه، خزان را هم الله میکند، فرزند را هم الله میدهد و تغییر و نیای تکوین و در تشریح هم از صلاحیت ازوست. القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کرد بر تو الکتاب، کتاب را بالحق براستی. نزل علیک الکتاب بالحق، بر تو کتاب را براستی نازل کرد. انسان و جامعه انسانی به کتاب ضرورت داشت. کتاب است که مصدقا لما بین یدیه، باوردارنده آنچه که پیش دست اوست، پیش دست وی است، با او باور دارد. انسان هایی که کتاب های گذشته الله در اختیارش است، قرآن او کتاب ها را تایید می کند. مصدقا لما بین یدیه، باور دارنده آنچه که پیش دست وی است، و انزل التورات، و نازل کرد تورات و الانجیل، انجیل را. کتاب خدا تصدیق کننده کتاب های گذشته است و تورات در اصل یک لغت عبری بود که معنای شریعت و قانون می باشد. سپس به کتابی که از طرف خداوند متعال به حضرت موسی ابن عمران علیه السلام نازل شده بود گفته می شود. مجموع کتب یهود به نام کتب عهد عتیق نامیده می شود، عهد عتیق که مرکب از تورات و چندین کتاب دیگری می باشد. تورات دارای پنج بخش است که به نام های سفر پیدایش، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد و سفر اعداد و سفر تثنیه نامیده می شود و کتب دیگر در واقع نوشته های مورخان بعد از حضرت عیسی علیه بعد از حضرت موسی علیه السلام است. بنان وقتی که میگیم تورات، در حقیقت مجموع کتب عهد قدیم را شامل می شود. و الانجیل، انجیل در اصل کلمه یونانی است که به معنای بشارت و یا آموزش جدید آمده است. نام این کتاب نام کتاب است که به حضرت عیسی علیه السلام نازل شده. اصل انجیل در دست نیست، ولی اناجیل متعدد در دست انسان ها است که مشهورترین از او اناجیل لوقا، مرقس، متا، یوحنا که به دست شاگرد و یا شاگردای حضرت عیسی علیه السلام نوشته شده. در حقیقت اناجیلی که در اختیار مردم بود بیش از 200 اناجیل بود، ولی این مردم خیستن این اناجیل را یکی بر دیگر یک جا کرده و 4 اناجیل از این اتفاق پیدا کردند و فعلا 4 انجیل است که در دنیا گردش دارد و این 4 انجیل یکی دیگرش را نقض میکند، با وصف از اینکه خود این انجیل اولم که در اختیار شما داشته باشند او هم بعض حصایش بعض حصای دیگرش را نقض میکند. برای تفصیل موضوع شما میتونید با سیدی هایی که دکتر ظاهر نایک و یا هم شیخ احمد دیداخ رحمت الله علیه الله را ببخشد با اونا مراجعه بکنید، این موضوع را تفصیلی در اونجا پیدا میکنید که چقدر در بین از این اناجیل نقض وجود دارد. همچنین کتاب های دیگری هم در باب نوشته شده و الحمدلله فراوان است و شما میتونید با اون مراجعه بکنید. و انزل التوراة والانجيل، الله نازل کرد تورات انجیل را من قبل و پیش از قرآن، هدى للناس برای هدایت مردم، و انزل الفرقان فرود آورد آخرین معجزه را، و انزل الفرقان آخرین معجزه را هم الله برای نجات بشریت و راهنمایی انسان فرستاد. پیش هم الله انسان ها را عاطل نمانده بود، مسئله رسالت و دادن کتاب یک مسئله نوی نیست، قبلا هم الله پیامبران را فرستاد و برای پیامبران کتاب ها داد و انزل الفرقان و الله جل جلو نازل کرد آخرین وسیله تشخیص حق از باطل را، الفرقان چیزی که حق را از باطل جدا می کند و چیزی که جدایی مندازد در بین آنچه که باید باشد و آنچه که نیست. و انزل الفرقان ان الذين كفروا، هر آنانی که کافر شدند به آیات الله به آیات خداوند متعال، لهم عذاب شدید، مرشان را عذاب سخت، عذاب سخت برشان است. چرا؟ قرآن کتاب است که رهنمایی کننده است. کسی که رهنمایی کتاب را قبول نکنه و میخواهد خود را به الله نزدیک بکند، الله میگه لهم عذاب شدید، برایشان عذاب سخت است. والله عزیز، الله غالب است، ذو انتقام صاحب انتقام است، صاحب انتقام هم است. کتاب برات آورد، شریعت برات داد، در ملکت خدا زندگی میکنی، باز برخلاف اوامر خدا تو زندگی تا به سر میبری. در حقیقت الله تبیست که برخلاف تو حتما عذاب در کمین برات میگذارد. میبینیم که ما در دنیا میبینیم که کسی که در خانه ما بیای برخلاف خانه ما، برخلاف قوانین ما، برخلاف آرزوهای ما حرکت بکنن، و انسان را تبیست که ما باید میپنداریم. لله ملک السماوات والارض، مر خدا راست ملکت آسمان ها و زمین. ما در ملکت خدا زندگی میکنیم، الله ما شما را آفرید، باز الله قانون هم بر ما رای کرد. ارگا ما قانون خدا را تطبیق نکنیم در زندگی خود، در حقیقت بدبختی را برای خود میخوریم که جنگ کردن و مشکلات و عدم رفعت به منازل بلند است. والله عزیز ذو انتقام، الله غالب است، با این هم غالب است که بیخی شما را وقت را کسی دیگه را بجای بیارد. الله با این هم غالب است که همیشه نوکر و چاکر انسان را جار بکند. ذو انتقام صاحب انتقام است. آنانی که مخالفت با این قرآن میکند، با این پیام حق میکند، الله جلو یا در دنیا و یا در آخرت از او انتقام میگیرد. کسی اگر فکر بکنه که چیونه الله انتقام میگیره، خود انسان هست یکی پشت دیگری میاد. الله میگه ان الله لا یخفی علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، پوشیده نیست بر الله هیچ چیز در زمین ولا فی السماء، نه هم در آسمان، بر الله پوشیده نیست. تو فکر نکنی که یک کاری کردم باز از خدا هم فراموش شد، نه، از الله چیزی فراموش نمیشود. ان الله لا یخفی، پوشیده نیست بر الله شیء اون چیزی فی الارض در زمین، ولا فی السماء، نه هم در آسمان. هو الذی، به خاطر اینکه تثبیت بکنه این موضوع که به الله پوشیده نیست، هو الذی اوست آن ذات عظیمی که مسلط بر اوضاع است، یصورکم فی الارحام، صورت میبندد شما را در رحم های مادران، کیف یشاء، چگونه که او بخواهد. کسی دیگه تصور است که ولی جور تیار آدم هستم، کلان آدم هستم، بنان بعضی کارا را که پت پت من میکنم اون خدا از او خبر نمیشود. الله میگه ببین او ذات عظیم ذاتی است که یصورکم فی الارحام، در رحم ها که تو را صورت میده اونجا چیزی را فراموش نکرده، چیزی را فراموش نکرده. الله عظیمی که ای زندگی که تو داری، ای عقلی که تو داری، ای چشمی که تو داری، ای گوشی که تو داری، ای معده عجیبی که تو داری، ای پایی که تو داری، ای عدم تفاوت در تعادل اندام، ای کلش در نظر بگیر، الله ای را فراموش نمی کنه. باز که تو چیزی را میکنی و او هم عالم بسیار بزرگ میشود، انسان هم تو را میبیند، شریعت خدا هم تو را میبیند، کرام الکاتبین هم تو را میبیند، زمین هم شاهدی میدهد. دیگه باز الله فراموش میکند؟ نه، در اوجا تو را فراموش نکرده که جای بسیار کوچک بود. در دنیا الله فراموش نمیکنه که جای بسیار وسیع و گواه هم زیاد میشود، گواه هم زیاد میشود. روزی که دست گواهی بدهد، پای گواهی بدهد، زمین گواهی بدهد، مسلمان گواهی بدهد، پیامبر گواهی بدهد، باز الله فراموش میکند؟ لا اله الا هو. الله میگه کیف یشاء، طوری که ما بخواهیم. در جا کسی دیگر حق مداخله نداره که برای کسی دختر بده، که برای کسی بچه بده. طوری که مردم بگه برو پیش قبر، برو سر دیگه تارا دوانده، برو از بالا و پایین، بالا و پایین، چی هست ولی سر بند میگیریم صحیح شده؟ این رقمه که این دین ناروا هست و این در دین جای نداره. الله جل جلی ملت را اصلاح بکند، پروردگار عقیده زیار را اصلاح بکند. رای حل این نیست که پشت قبرها برو در اوجا میخ کوبیده برو و یا در اوجا تارا را از بالا و پایین از بالا و پایین دویده برو و دور خورده برو، که نه چیزی میشود. کیف یشاء، الله که رقم بخواهد امتو بر نصیبش میکند. لا اله الا هو العزیز الحکیم، نیست معبودی بر حق جز او ذات غالب الحکیم با تدبیر. الله که بسیار با تدبیر است، هر آنچه که الله میکنند در او حکمتش است. بنان چیزی را یکان بار که بر بچه نمیده در او هم حکمتش است، یکان بار که کلش بر دختر میده در او حکمتش است، یکان بار که هیچ چیز بر نمیده در او حکمتش است. بنان الحکیم او ذات با حکمت است، تسلیم با او ذات عظیم باش. هو الذی، الله آن ذات عظیم است، الله آن ذات عظیم است که مسلط بر اوضاع است، مسلط بر اوضاع است. انزل علیک الکتاب، نازل کرد بر بالای تو الکتاب و قرآن را، کتاب را بر بالای تو نازل کرد. منه بعضی از این آیات های، منه آیات محکمات، بعضی از آن آیات های بسیار واضح است. هن ام الکتاب، که اساس این کتاب است، بخش از این قرآن چی است؟ محکم است و ای اساس و مرجع برای کتاب های آیات های دیگری که و اخر متشابهاتون، و بعض دیگری تشابه محتمل معانی مشتبهات، چندین معانی در اونجا پیدا می شود. الله میگه که الله آن ذاتی است که نازل کرد بر بالای تو کتاب را، منه آیاتون محکماتون، بعضی از آن آیات های بسیار واضح است. ببینین واژه محکم در اصل از احکام به معنای ممنوع ساختن گرفته شده است. به همین دلیل به موضوعات پایدار و استوار محکم میگویم، زیرا عوامل نابودی را از خود دور میکند، عوامل نابودی را از خود دور میکند. هم به سخنان روشن و قاطع که هر گونه احتمال خلاف را از خود دور میکند، با او هم محکم میگه، سخن بسیار محکم گفت. این را هم در محاورات خود میگویم، مانند آیات قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، آیات محکم است. بنان هر آیه دیگری که بر پیداش بیر جاتش بده دی حلش بکن، لیس کمثله شیء، مانند خدا هیچ چیزی نیست، آیه محکم است. جایی که برات مشکل پیدا میشه به این مراجعه بکن، فوراً بگو لیس که مثلی شیء، قل هو الله احد، بس مشکلت حل میکنه دی. یعنی که اصل و مرجع و مفسر و توضیح کننده آیات های دیگری از در الله میگه که منه آیات محکمات، از این قرآن بخشش آیات است که مرجع میشود برای آیات های دیگری. اگر میخوای مفهوم آیات های دیگری بفهمی، به این آیات های محکم مراجعه بکو. هن ام الکتاب، که اساس این کتاب است، هن ام الکتاب، اساس از این کتاب، اون به معنای مرجع است. طفل اگر فکرتان بوده باشه که شوری بیتو باز میگه مادر جان چیخ میزنه، فا امه هاویه مرج. متشابه در اصل به معنی چیزی که قسمتهای مختلف آن شبیه یک دیگر باشد، به کلمات و جمله هایی که معانی آن پیچیده باشد و گاه احتمالات مختلفی در آن داده شود تشابه میگویند. منظور قرآن کریم همی است که بعضی آیات هایی است که معانی میدهد که با یک دیگر مشابه است. نزد جمهور علما مانند یدالله دست الله این معانی متعدد را هم مجازن میدهد و هم در حقیقت معنا دارد. والله سمیع و علیم، الله نیک شنوا و داناست. چی گونه مشنود؟ توسط چی مشنود؟ این آیات های متشابه هستند. در رابطه به این موضوع میبینیم که اگر این آیات ها را وقت شما میخواین تفسیر بگن ان الله سمیع، الله مشنود. خب چی رقم مشنود؟ فورا لیس کمثله شیء، به او مراجعش بده. لیس کمثله شیء، مانند خدا هیچ چیزی نیست. بنان در شنیدن هم الله را قیاس به خود نکو، قیاس به مخلوقش نکو. لیس کمثله شیء، همانند خدا چیزی نیست. بنان وقتی که نیست موضوع حل شد. الله مشنود. چی رقم مشنود؟ کما یلیق بشأنه، طوری که الله به او سزاوار است، به او زیبنده است. ما و تیره گفته نمیدن که الله مانند ما گوش دارد. این رقم باز نگاه که تشبیه است و این کار نکن. ایتون نکن تعطیل بکنی که الله نمشنود، نمیبیند. چرا؟ بخاطر که ما هم مشنویم، ما هم میبینیم. بنان خدا مانند ما میشود، این رقم کار نکن. خب میبینیم که اگر ما چنین کار را بکنیم در قرآن کریم، یعنی همیشه مراجعه بکنیم در جایی که اشتباه فرمامید، به آیات محکم قرآن کریم برگردیم، خود به خود مشکل ما را حل میکند و در اوجه باز چیز تضاد را پیدا نمیکنیم. از او خاطر الله میفرماید که هن ام الکتاب، آیات محکم چی هست؟ مرجع کتاب است. و اخر متشابهات، بعد دیگر تشابه و محتمل معانی متعدد که هر کس به اندازه در خور علمی خودش در او باز بحث میکند، در او بحث میکند. میبینید تشابه در قرآن کریم در موضوعات علوم هم میاد، در مسائل اعجاز هم میاد. اعجاز قرآن کریم یک وقت در ابتدا در مسئله فقط صرف و نحو و معانی و بعدی و بیان قرآن کریم بود. پس آن بازی اعجاز بزرگ شده رفت، هر قدر علوم انکشاف بیشتر پیدا کرد، اعجازهای علمی قرآن کریم بر ما شما نمایان شد. میبینیم که مسئله جنین عجیب است و قرآن کریم به عجیب حالت ای را برای ما شما بیان میکنه که امروز کاملا تطابق دارد با اون موضوعاتی که قرآن کریم برای ما شما میدهد، کاملا تجربه با قرآن کریم موافقت پیدا میکنند. جایی که قرآن کریم بندش کرده تا امروز هم انسان نتونست او را خلاص بکنند، گفت روح نمیفهمی پس نمیفهمی. ای را قرآن کریم برای ما شما تعلیم داده و چنین است. و اخر متشابهات، بعض دیگر تشابه و محتمل معانی با هم مشتبه است. فاما الذين في قلوبهم زيغ، پس اما کسانی که در دلشان کجی است، در دلشان کجی، فیتبعون ما تشابه منه، پیروی میکنند از متشابهات آن، همیشه در پشت متشابهات روان است. چرا؟ ابتغاء الفتنه، برای طلب فتنه، برای طلب فتنه و اختلاف، و ابتغاء تأویله، و برای طلب تفسیر نادرست آن، برای طلب تفسیر نادرست آن می دود. قرآن کریم چیزی که گفت عملا ما شما مشاهده می کنیم. یک نفر است نماز خدا یاد ندارد، شروع می کنه صاحب مسئله قدر چطور است، ما مجبور هستیم یا آزاد هستیم. سرزی باز بحث خدا شروع می کنه، بعد سرزی موضوع بحث می کنه که خداوند متعال دست خدا یعنی چی، استوای خداوند متعال یعنی چی. بعد به این موضوع داخل میشان دیگر، داخل میشان، چنان داخل میشان که خود را به مشکلات روبرو میکند، حالان که گفای ابتدایی دین را بلد نیستن. بعضی از مردم کسای هستن که اتو طرز دید پیشنهاد میکند، اتو طرز دید پیشنهاد میکند که تعجب انسان بکند، میاد در موضوعات داخل میشه در قرآن کریم که بسا نکات از او را خودش هم نمیفهمد، خودش هم نمیفهمد و میفهمه که ما از این موضوع و از این گرفتن از این علم کوچک هستم. به عنوان که برادر ماست نو فارغ شده از صنف 12 یا نو از کوانتون فارغ شده، بخش علومش هم تثبیت است که در چی باید بحث بکند. داخل میشه در مسائل دینی که بسیار بغرنج است. مسئله را شروع میکند، یک بار میگه که انسان آزاد است یا نیست، سرزی بحث میکند. این بحث نه تنها اسلام، در هر دینی که شما داخل شوین، ولو که سوسیالیستی بوده باشد، باز هم مسئله قضا و قدر وجود دارد. به نام سرنوشت اون حیات میکند، چیزای پیش رویت میکنه، هم باید مجبور هستن گپ سرش بزند. بنان ما ایره میگیم که قدر چیزی که از الله او را اندازه کرده، چیزی که الله او را اندازه کرده. این موضوعات قرآن کریم فسانتر انشاءالله سرش کم کم بحث میکنیم که ذهن ما شما سرش خلاص شود. ولی آنانی که در دلشان کجی هستن، یک بار داخل میشه سرزی موضوعات. ما بر شما قمیم که عزیزم، اگر تو خوب آدم هستی، بیا بحث اقتصاد اسلامی را که ما طرح بکنه، اگر از اسلام که خوب اقتصاد کسی دیگری داشت، باز او را بپذیر. بیاین بحث در اخلاق میکنه، اگر از اسلام که خوب کسی اخلاق ارائه کرد، باز او را بپذیر. مسئله اعتقاد و باورها در باب خدا و در باب از این که بعد از مردن انسان چی واقع میشود، اگر از اسلام که کسی دیگری خوبتر پیشنهاد کرد، باز او را بپذیره. عدالت اجتماعی و ارزش دادن برای یک انسان اگر در ادیان دیگر و یا در فکرهای دیگری از اسلام که خوبتر پیداش کردی، باز او را عملی بکن. وقتی در کل بخشهای دین اسلام از دیگر ادیان و از دیگر افکار بهترین سیستم را بر تو میدهد، ولی در موضوعی که علمت قد به او نمیدهد، تو کوچک هستی که او را بفهمی، دو داخل نشو. بیا او بخش عملی را یک بار خلاص بکو، ارگا در عمل خدا تثبیت کردی، خداوند متعال علم چیزی باید میده که آن را نمیدانستی. پیامبر خدا علیه السلام میفرماید کسی که تقوا پیشه بکند، الله برای علم چیزی را میده که اون را نمیفهمد. باز همین موضوع را میفهمی که قدر چی است و چقدر صلاحیت تو است. فاما الذين في قلوبهم زيغ، پس کسانی که در دلشان کجیست، کجیش دشمنی با دین است، با اسلام دشمنی دارد، فیتبعون ما تشابه منه، پیروی میکن از متشابهات آن، همیشه متشابهات سر زبان میارد، ابتغاء الفتنه، نه به خاطر اینکه بفهمد، بفهمه خویش مشکلی نیست، هر کس حق داره که موضوعات دین را بفهمد، حتی می مسائل متشابهات را بفهمد، ولی به خاطر دین ابتغاء الفتنه، به خاطر فتنه. فتنه چی؟ آشوب پیدا کردن، شک پیدا کردن و ابتغاء تأویل و برای تفسیر نادرست آن، برای طلب تفسیر نادرست آن تمام روز میکشد. و ما یعلم تأویله الا الله، و نمیداند مراد آیات های متشابه را الا الله، جز الله، جز الله نمیداند، جز الله مشنود. چطور مشنود دیگه؟ این خواهد صلاحیت ما تو بلند است، هر قدر تجربه خدا بیاریم، هر قدر علم خدا جمع یک جا بکنیم، کوچک است ارزش های ما شما، علم ما شما که این موضوعات را دریابد. الا الله، جز الله. و الراسخون فی العلم، مردم های دانشمند چی میکنن؟ و الراسخون فی العلم، ثابت قدمان در علم، یقولون میگوین آمنا به، ایمان بری آوردیم، آمنا به، ثابت قدمان در علم میگه ایمان بر سرش آوردیم، کل من عند ربنا، همش از نزد پروردگار ماست، محکم هم از طرف پروردگار ماست، متشابهش هم از طرف پروردگار ماست. ولی یک کسی اگر حتی فکر بکنه که چرا قرآن کریم متشابهات را میره، میره که از اول نمی آورد خوب بود، ببینن بعض صفات خداوند متعال، بعض چیزایی در این کائنات است که وجود دارد، حقیقت دارد، ما تو به کن هزو عالم نیستیم، با وصف که او را میبینیم. به طور مثال یک طفل از شما پرسان میکند، بس از حقایق پرسان میکند، پدر این طرح چرا بالا میرود؟ آن تو دیگه تشریحش برش بکنی، او را گیچ میکنی، با وصف کنه طفل خود میبینه که طرح در بالا میرود، تو به خاطر قناعت از او دروغ هم باید نگوری و مطابقت با واقع، مطابق در خورد ذهن از او باید چیزی گفته شد. پس میگین که بچه طیاره چیزیست که ماشین دارد، باز پیلوت دارد، مانند موتر والی چاران میشه، باز بالا میرد، خود صحیح شد، پس اما که گفتی و قبولش میکنن، دروغ هم برش نگفتی، از این به بیشتر تو سرش بحث بکنی طفل گیج میشود. مغز ما شما به اصطلاح یکی از استادان میگه مغزهای گنجشکی است. بعضی گپ ها در این نظام هست که ما درک از او را کرده نمیتونیم، عرب او بر ما خلاص شد به عوضی که فایده برسند نقص بر ما تو میرساند. از این خاطر قرآن کریم به خاطر که حقایق برای ما تو معرفی بکند تشابهات را ذکر میکند. یگان بار تشابهات وسیله انکشاف ذهن ما تو میشود، یگان بار تشابه وسیله انکشاف علم میشود. از این خاطر قرآن کریم ای را برای ما تو بیان نکرده، ای را به نسلهای بعدی بیان کرده. نسلهایی که بعد میاد اونا بزر تفسیر میکنند. بسا آیه های قرآن کریم را قرن 2021 تفسیر میکنند که قرون اولیه تفسیر نتانستن کرده. بسا آیات هاییست که آل ما تفسیرش کرده نمیتانیم، بعد 200 سال بعد 100 سال بعد دیگر ها بزر تفسیر میکنند. از این خاطر قرآن کریم که کتاب صرف برای ما نیست، کتاب روز قیامت پیام میدهد. از این خاطر آیات های متشابه را در اینجا آورده. و ما یعلم تأویله الا الله، جز الله تأویلی بعضی آیات هایش تا روز قیامت هم کسی پیدا کرده نمیتوند. و الراسخون فی العلم، در این دو موضوع هستن. یک موضوع است که جمع از علما میگن که الا الله وقف میکنیم، وقف لازم است. به این عنوان از خاطر یک میم هم در موجه گذاشته که حتما استاده شوید. و ما یعلم تأویله الا الله، استاده جز الله تأویل متشابهات را نمیداند. وظیفه علما چیست؟ بزرگترین علما، ما تو علم ما بسیار کوچک است از علم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. علم ما تو بسیار کوچک است نسبت به علم امام شافعی، امام مالک، مستقیم.com، ابن سیرین و دیگر علمای بزرگ اسلام بسیار کوچک است. در فلسفه ما از به اندازه فارابی نمیفهمیم، هیچ امکان نداره. ما در فلسفه نمیتونیم به اندازه ابن خلدون و یا بفهمیم. او با او علمای بزرگ با اونا علمشان چی میگفتن؟ و راسخون فی العلم، راسخان در علم، ثابت قدمان در علم، یقولون میگوین آمنا به، ایمان آوردیم به اردو آیت ها، کل من عند ربنا، همش از نزد پروردگار ماست. پس تو خوب بسیار کوچک هستی، تو خوب کلمه را باید بگویی، تو خوب شاگرد هستی، تو به استادی هم نرسیدی. این معنا میدهد. نظر دوم را امام مجاهد از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه که انا من الراسخین فی العلم، ما جمله راسخین فی العلم هستم و در ایجاد وصل میکند. و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، جز علماء الله و آن ثابت قدمان در علم تأویل آیت های متشابه را نمی فهمد. ثابت قدمان در علم می فهمد. بنابراین موضوع دوم می شود که به طول تاریخ انشاءالله بعضی آیت ها را الله چی می کند؟ این را تفسیر می دهد توسط بزرگترین علمای خودش. راسخون فی العلم اونا هم این را می داند و باز هم یقولون می گد آمنا به، ایمان به یاوردیم. جایی که باز نمیگه دو آخر با نوشته میکنه والله اعلم، نظر خدا میتن، باز میگه الله دانا است، ما نمیفهمیم. با چیزی که ما گفتیم یک نظر بیش نیست. کل من عند ربنا، همش از نزد پروردگار ماست. و ما یذکر و پنتظیر نمیشود الا اولو الالباب، جز صاحبان خرد. قرآن کریم دو آخر محصول یک طرف هم میکند. این موضوع به اندازه بزرگ است که جز صاحبان خرد از این پند نمیگیرد. اولول الباب گفته بودم که اولول الباب صاحبان خرد، الالباب جمع لب است، لب به معنای خالص شی، خالص شی. لبیب کسی است که عقلش با خواسته های ناروایش گرد نشده باشد، عقده و کینه و حسد و جهل او را وادار به تأویلات نادرست نکند. آنان که عقل خالص داره اونا میگن که کل من عند ربنا، همه از نزد پروردگار ماست، ما به ایمان داریم. اکتفا به این نمی کند، برای حل موضوعات به الله رجوع می کند. علمای راسخون چی می کند؟ برای حل موضوعات متشابه همیشه با الله التجا می کند. ربنا، پروردگارا، لا تزغ قلوبنا، کج مکن دلهای ما را، بعد از هدیتنا، بعد از آن که هدایت کردی ما را، و هب لنا و عطا کن برای ما من لدنک رحمه، از نزد خود رحمت را، از نزد خود را رحمت را بر ما چی بکو؟ عنایت بکو. دو گفت در ایجا میزند. آیات‌های متشابه را که تحقیق میکنم با الله میگه که ربنا پروردگارا لا تزغ قلوبنا، دلهای ما را کج نکن که دیگه طرف برویم، دیگه طرف برویم. بعد از هدایتنا، بعد از اینکه ما را هدایت کردی گفتم کل من عند ربنا، بعد از اینکه ایره گفتیم و هب لنا من لدنک رحمه، بر ما عطا بکن از طرف خودت رحمتن، فهم امی آیات های متشابه ایران سر ما بر ما عطا بکن، یک تعبیر می شود. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم یک دعا را بسیار زیاد تکرار می کرد و می فرمود که یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، ایره زیاد می گفت. حضرت ام المؤمن عایشه صدیقه برز گفت که یا رسول الله این آیت این دعا رو تو زیاد میخوانی. پیغمبر خدا برز فرمود که بله، بخاطر قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن یقلبه کیف یشاء، قلب یک مؤمن در بین دو گشت بلا کیف خدا هست، دو انگشت الله هست، هر کس طرف که بخواد الله دورش میدهد، نشود یک بار دیگه طرف دور بخواد. از این خاطر من ثبت قلبی على دینی، پروردگار به دینت امی قلب ما را نگاه بکو، قلب ما را نگاه بکو که دیگه طرف نریم. علما بحث خود را هم میکند و به الله التجا میگن که خدای ما را بدبخت نکن. بس از علما بدبخت میشان عزیزا، عالم است بسیار بزرگ است، تا که کلان شده میراد بدبخت میشود، از سنت پیغمبر خدا انحراف میکند. شما میبینی یک لیداد ملایارا اینا را الله باز کج میکنن. عالمی است، از کجا فارغ شدی؟ از فلان نجد دکترا دارم، صحیح شد نه، پروفیسر است، باز میبینی ریش خدا تراش میکنه سر. چرا؟ باز با لباس دیگر را عشق میورده، او را دوستم دارد. باز اولین چیزی که میکنه علما را توهین میکنه، با علما که میشینه علمای خدا را توهین میکنه. ای ملایا چی را میفهمه؟ تو بسیار خوب میفهمی. باز دوم کارش با مساجد دشمنی است، با نماز نمیخونه، با مساجد نمیه. باز دیگه دشمنیش با محراب شروع میشود، دیگه ملایی را نمیکند و این را تحقیر شأن خود میداند. اینی علمای هستن که الله دلش را کج کرده. الله ما شما را از مردم قرار ندهد. ببینید عالم است، پروفیسر است، استاد کوهنتون است، الله دلش را کج کرده، بدبخت شده دیگر. به عوضی که با اسلام زندگی بکنه دشمنی با علما میگیره، تمام روز پشت علما گپ میزند، علما را توهین میکنند، شأنشان تحقیر میکنند، ارزشهایی که را کرد او را کوچک میشمارند. الله علمای راست قدم چی میکنه؟ میگن ربنا لا تزغ قلوبنا، پروردگار دل ما را کج نکو. بعد از هدایتنا، بعد از اینکه تو را هدایت کردی، بعد از اینکه تو هدایت کردی، بعد از آن که هدایت کردی ما را، و هب لنا و عطا کن برای ما من لدنک از نزد خودت رحمتا، رحمت و بخشای، رحمت به معنی علم. الله تو علم دیگم بر ما اضافه بده، دیگم بر ما علم بده. اینک انت الوهاب، هر آن توی عطا کننده، به خود افتخار نمی کنم، پروردگار ما این چیز هم نیستیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک لا علم، تو پاک هستی، هیچ ما علم ندارم جز که تو بر ما عطا کردی. راسخون فی العلم به علم خود چی نمی کنه؟ به علم خود افتخار نمی کنه، با بسیار توازانه میگه اینک انت الوهاب، هر آینه توی هستی عطا کننده. عالمی که با الله ارتباط داشته باشه، الله حیثیت برش میدهد، وقار برش میدهد، الله او را دوست دارد و ملائکه هم او را دوست میداشته باشد. ربنا پروردگارا اینک جامع الناس، پروردگار هر آن تو جمع کننده مردمان استی، لیوم لا ریب فی، در آن روزی که هیچ در آن شکی نیست، سق عقیده با معاد دارد. ربنا اینک جامع الناس لیوم لا ریب فی، پروردگار تو جمع کننده استی مردمان را در آن روزی که هیچ در آن شکی نیست. بنان معنا چی است؟ خدا را ما را شرمسار نکو در او روز. علما این تو باز میگرد، خدا را ما را شرمسار نکو، پروردگارا لجام های آتشین را در دهن ما نپردو، پروردگارا ما را وسیله بدبختی برای دیگران نساز که دیگران بر ما بوید که اینه اونو این تو کرد، عالم بود، الله از اون مارا نجات بده. ان الله لا يخلف الميعاد، مسلما الله خلاف نمی کند وعده خود را، الله وعده خود را خلاف نمی کند. آیت های دقیقی است، ما شما باید دقیق شویم. بنا محکم را هم شناختیم، متشابه را هم شناختیم، و هرچی مسئله و ما یعلم تأویله، تأویل در لغت به معنای بازگشت دادن است. بنان هر کاری که یا سخنی که به هدف نهایی برسد او را میگیم تأویل، او را میگیم تأویل. مانند داستان حضرت موسی و خضر وقتی که بیان میشود با داخلش می هذا تأویل، هذا تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، ای آخرین نکته بود، انجام کار ما بود که تو توانایی صبر با او نداشتی. با سخنانی که دارای مفاهیم و اسرار باشد و اسرار در اون هفته باشد که هدف نهایی آن سخن را تشکیل می دهد او را هم تأویل می گیم. در این بحث همین معنا است، بگم منتها افراد مغرض و فاسد معنای نادرستی را برای اغفال مردم بیان می کند. بس علمای متقدم اونا تفسیر و تأویل را به یک معنا می گرفتن. ارچه مسئله تأویل است به این عنوان که از یک حقیقت به مجاز میریم به اساس قرائنی که وجود دارد، به اساس قرائنی که وجود دارد، بدون قرینه ما نمیتونیم از حقیقت به مجاز برویم. بدان تأویل چی است؟ ترک کردن حقیقت لغوی و رفتن به طرف مجاز لغوی به اساس قرائنی که وجود دارد. قرینه وجود نداشته باشه حقیقت لغوی را مراد میگیری. و ما یعلم تأویله، انتها و تفسیر از او را نمیفهمن جز خداوند متعال. راسخون فعل علم چی میکند؟ هم میدانند به یک عبارت و هم باور و اعتقاد دارند که جز الله کسی دیگری ای را نمیداند و علم از او به الله مفوض است در بعض موضوعاتش. از این خاطر یک نقطه‌ای که به ذهن ما شما میاد، چه بس و اوقات یک آیت در یکی از زمانها متشابه هست، در زمانهای بعدی با تفسیر میشود و محکم داخل میشود. چه بس از آیتهای است که تا آخر باز محکم است، تا به روز قیامت جز الله باز کسی دیگری او را نمیفهمد، زیرا علم ما در او باب کوچک است. ان الذين كفروا، هر آنانی که کافر شدند، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، هر آنانی که کافر شدند دفع نکند، لن تغنی عنهم، دفع نکند از ایشان، اموالهم مالهای ایشان، ولا اولادهم نه اولاد ایشان، من الله از عذاب خدا شیئا، این چیزی را. هر کسی که به خاطر زندگی دنیا فساد پیشگی را شروع میکنه، الله میگه مال اولادت که وسیله انحراف و خود تو در متشابهات شد، از عذاب الله باستر را نگاه کردن نمیتوند. و اولائک هم وقود النار، و ایشانن در گرانای آتش. پیامبر خدا علیه السلام عرض میکنه که در آخر امت علمای پیدا میشوند که دین را انگامی که بیان میکنن تعجب بکنی به اقوال و به فکری از اون، ولی ایمانش از این گلونش پایین نمی رود، فقط ظاهر یاد دارن، ظاهر یاد دارن. در مدرسه حقانیه سالهای اول یک وفدی از جامعه الازهر می آمد، با شیخ به شاگردش گفت که تو یک وفد می آید، طالبای بیچاره دیگه دویدن، دیگه پاک میکردن مدرسه را، لباس خدا این طرف بدوی طرف، هر قدر کوشش کردن خود تبیز که او جای خوبش نبود. و شیخ رحمت الله علیه برسید که ببین مولی صاحبای عزیز، هر قدر که شما این مدرسه تو نپاک بکنین، جور بکنین، به اندازه مصر نمیرسد، و اونا که جا بیای باز هم کدام تغییر را نمیبیند، زیرا با از این خانه شما بسیار حقیر است نسبت به خانه های از اوجا. آن چکونا نمی کند او را بکنن. کلگی گفتن چی بکنن؟ گفت سنت پیغمبر را مراعات بکنن، امی شیوهی که دارن این شیوه را حفظ بکنن، آداب و سیرت پیغمبر خدا را حفظ بکنن. بعد چند حدیثی از کتاب ادب امام بخاری برش خوانده می شود. وقتی که ای وفت میه ریشا تراش شده سید، نکتایی ها در گردنهایشان انداختگی داخل مدرسه میشه که طالبا رو میبینه که همشان ریشای بسیار مسنون دارن، لباسای بسیار به طریقه پیغمبر خدا علیه السلام، مسواکا در جیبشان هسته، وضو کرده، نماز خانه. ای را که میبینه علمای الاثر وقتی که سخنرانی میباز میگن ما احساس میکنیم که با اصحاب پیغمبر خدا ششتیم، با اصحاب پیغمبر خدا ششتیم و ما خود حقیر میدانیم که چگونه با این مردم سخن بگویم. آنانی که از ما کده خوبتر میفهمند، آنانی که سنت پیغمبر خدا علیه السلام را تطبیق کردن و ما ایره تطبیق نمیکردیم. ایره باز میگفتن و هر کدامش در سخنرانی خود گریانم میکرد. بعد از اینکه ایا رفتن یک ماه دو ماه در این مقالات نوشته میشد که واقعا آنچه که مهم برای یک مسلمان است تطبیق دین خدا است، نه ظاهر طلبی هاشم که یک عالم دینی بخیصد اول کاری که موسو بکرد الانگیش سر ریش اولا می شود دیگه، ایره دیگه قطع بکو یا تراشش بکو، نامستن با ظالم بانی، این وسیله انحراف می شود برای دیگر. از این خاطر امام سایس رحمت الله علیه بود تفسیر احکام نوشته می کنه که لباس علما باید معلوم بوده باشد و علما انگامی که در راه روان می باشد مردم اونا را باید بشناسن تا که دو کار بکنه، یکی که اگر احترام برش میکنه بر اونها الله ثواب میدهد، دومی که یک مشکل که پیدا میکنه فوراً برش مراجعه میکنه و اونها باید جواب برشون بدهد. ارگاه علما در قطار دیگرا داخل شد مردم را نمیشناسد، وقتی که نشناسد بنان چگونه مشکل خود برش پیشنهاد بکند. از این خاطر بر ما شما یک نکته بسیار لازم است. خیر است که دموکراسی خیلی آمده است، مردم ما شما را تحقیر میکنه، در دفاتر که میریم خوب بسیار زیاد تاداشی ما شما را میکنه و شأن ما را کوچک مشمارد. یک چند روز است بازی الله یار شکست میدهد، بیخی مطمئن بی داشته ایمان بی داشته باشین، اما تو که کمانستا شکست خوردن و این امیالی برشدوی کمانست استی خجالت میکشد. الله شاهد است که دموکراسی خیلی هم شکست میخورن و اینا هم سخت خجالت خواهن کشید، سخت خجالت خواهن کشید شرا با دینیت رو معامله کردیم. بنان وقار و حیثیت خود را حفظ بکنین، لباس خود را حفظ بکنین، ریشایتان را حفظ بکنین و آداب اسلامی را جدا مراعات بکنین. این وسیله حفظ ما شما میشود، به ما شما از بین نمیریم. و عزت الله میگه ولله عزت و لرسولی و للمؤمنین، از آن خدا، از آن پیامبر و از آن مؤمنین از عزت. الله ما شما را عزت بدهد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الله گفت آنانی که کافر شدند به پیام خدا، دفع نکند از ایشان اموالشان ولا اولادهم، نه اولاد ایشان، من الله ای من عذاب الله، از عذاب خدا شیئا چیزی را، و اولئک هم وقود النار، امین مردم در گران آتشند. كدأب آل فرعون، دأبهم كدأب آل فرعون، حال ایشان، سرنوشت ایشان همانند سرنوشت آل فرعون است. آل فرعون سرنوشت شغلی دی آخر چی شد؟ دأبهم كدأب آل فرعون، سرنوشت از اینها، حالت از اینها همانند حالت آل فرعون است، کسان فرعون واری. والذین من قبلهم، و آنانی که پیش از ایشان بودند، پیش از ایشان هم با پیغمبر را دشمنی کردند، با دوستای خدا دشمنی کردند، با اهل دین دشمنی کردند. کذبوا بآیاتنا، دروغ پنداشتن آیات ما را، آیات ما را دروغ پنداشتن. فأخذهم الله بذنوبهم، پس گرفت ایشان را خداوند به سبب گناهان ایشان، الله به سبب گناهانشان گرفت. والله شدید العقاب، و خداوند سخت عقوبت والاست، الله سخت عقوبت والاست. باز یک بار میگیرشه که هیچ طرف باز ندود، یک بار که الله باز بگیرد بازی با راه گذشت نیست، راه فراموش شدن نیست. قل للذین کفروا، بگو برای کافران، ستغلبون، که مغلوب خواهی شد، و تحشرون الی جهنم، و برانگیخته خواهید شد. به سوی دوزخ و بئس المهاد و بد جایگاه است آن دوزخ. جمع از یهود بعد از غزوه بدر گفتند، غزوه احد، که ما وصف پیغمبر خدا علیه السلام را خود خوانده بودیم که شکست نمی خورد. آل شکست خورد، بنان شکستی که خورد ما فهمیدیم که پیغمبر نیست. بنان همیشه این کلمه را چی کردن؟ بارها به یک دیگری می گفتن. الله آیات را نازل میکنن که قل بگو للذین کفروا، برای کافران، ستغلبون، خامخواه شکست میخورین، ستغلبون، خامخواه شکست میخورین. بیخی مطمئن بوده باش، بی فکر نکن که بینجوری تو را نگاه میکنن، الله شاهد است که شکست میکنن. ستغلبون، خامخواه شکست میخورین، و تحشرون الی جهنم، و حشر کرده میشوین به سوی دوزخ، به سوی دوزخ حشر کرده میشوین، و بئس المهاد، بد جایگاه است دوزخ، دوزخ بد جایگاه است، بد جایگاه است. دلیل هم میارد، قد کان لکم مسلمن، شما را است آیت و نشانه، فی فئتین التقطا، در آن دو قومی که با هم آمدن در روز بدر، دو گروه با هم آمدن، امو کفایتت میکند. فئتون تقاتل فی سبیل الله، یک گروه میرزمید در رای خدا، و اخرى کافرتون، گروه دیگری کافر بود، یرونهم مثلیهم رأی العین، میدیدن مسلمانان آن کافران را رأی العین، دو چند خود، دو برابر خود با چشم خود میبیدن. والله یؤید بنصره، الله قوت میدهد به نصرت خود، من یشا، هر کی را که بخواهد. قد کان لکم، بر شما است آیتون فی فئتین، دلیل روشن به صداقت پیغمبر در دو گروهی که با هم آمدند. فئتون تقاتل فی سبیل الله، یک گروه در راه الله می جنگید، یک گروه در راه اعلای کلمت الله می جنگید، 313 نفر بودند. و اخرى کافرتون، گروه دیگر منکر از دین بود، و بیش از 900 نفر یا تقریبا 1000 نفر بودند. یرونهم، ببین به اوجه چی می شد، یرونهم، می دیدن مسلمانان آن کافران را، مثلیهم رأی العین، دو چند، دو برابر خود به دیدن چشم. واقعیت همی بود، اونا سه چند از مسلمان ها بودن، بخاطر این که مسلمان ها را الله چی بکنند؟ تسلی نصیب بکنند، دو چندش دید. و ارگاه مسلمان دو چند کافرها، دو چند مسلمان باشه، مسلمان همیشه شجاعانه می رزمد. الله یک چند از او را برشکم کرد، دو چند خود برشمید. دوم، یارا و نهم، می دیدن، زمین را به طرف کفار راجع بکنن، یرونهم، می دیدن کافران مسلمانان را، رأی العین، مثلیهم رأی العین، دو چند خود به دیدن چشمشان. کافرا که به طرف مسلمان ها دید که ببینه که 313 نیست، بلکه او بیشتر تر از هزار است. ایجا هم یک بار مغلوب شدن، شکست خوردن. الله این تو یک ذاتی است که در چشمی که ما شما حقایق اثرش میبینیم، در روح هم به منفعت خودت، به منفعت دین تغییر میارد. والله یؤید بنصره، کسی بگوید چرا قد نصرت خدا بالا اشکال دارد؟ والله یؤید بنصره، الله چی میکند؟ قوت میدهد، بنصره، به نصرت خود، من یشا، هر کی را که بخواهد. هر کسی که بخواهد نه جزافی بوده باشد نصرت خدا، هر کسی که کمک بکن، نه، من یشا، الله که بخواد و در روح استعداد از این وجود داشته باشد. در صحابه پیامبر استعداد بود، از این خاطر الله کمکش میکرد. در ما استعداد نیست، از این خاطر از دشمن شکست میخوریم. استعداد پیدا بکنیم، دشمن از ما یک مار دورتر را میترسد. این وعده خدا است. استعداد پیدا بکنیم، با الله ارتباط بگیریم، خود به خود قوت خدا بهتون قوت میدهد. ان فی ذلک، هر آینه در این واقعه، لعبرتا، پندیس لأولی الابصار، برای صاحبای چشم بینا، برای چشم بینا که دارن، کفایت میکنه غزوه بدر که این دین باید بپذیرن، کفایت میکنه روزگاری که یک بار انسان ملتفت شد، یک رسول خدا بود، بس، کل جامعه بدبخت، پیامبر مبارزه کرد، دشمنان خدا دهها توطئه چندن، یک دفعه برش گفت، تطمیعش کرد، گفت بیاین زن خوب براتون میگیریم، پولدار تو را میسازیم، پاچا تو را میسازیم. امی چی حالا شروع کردی ما را از اولاد ما جدا میکنی، پدرهای ما را بد میگویی، این رقم کارا را پیشنهاد میکنه. دشمنان خدا همیشه این کارا میکنه. او بیدینه که دین خدا بفروشه، بعد از او باز چوکی را میگیره. چوکی را که گرفت، به خاطر چوکی دین خدا را تأویل میکنه. دین خدا را به هر رقم که خواسته باشه همون رقم میگه. جهاد را تعبیر میکنه به چی؟ به عمران. جهاد بکنین یعنی چی؟ آل وطن را جور کنین. این جهاده که قرآن به او اشاره میکنه، او را نباید تو ختم بکنی و حق تو هم نیست که تو نقطه صفر و پایانش را بگذاری. در جایی که کاری که خداست در او ما شما مداخله نباید بکنیم. این حق ما تو نیستن. از این خاطر ببینیم که به خاطر چوکی چی میگن؟ تأویلات میکنه، از خود تفسیر میکنه. این فی ذلک العبره لأولی الابصار. در این واقع عبرت است برای صاحبان چشم بینا. در جهاد افغانستان هم بسیار واضح هست. علامه عبدالله عیسام رحمت الله علیه او یک کتاب داره، آیات الرحمن فی جهاد الافغان، معجزاتی که الله، کرامتی که الله به جهاد افغانستان داده بود، او را واقعیش با ذکر میکنه که الله جل جلاله مسلمان ها را چگونه نجات میبخشد. خداوند متعال غیور شهید را ببخشه. او خودش یکی از روزها روسا او را محاصره کرده بود، به اندازه که در هر دمتریش یک تانک استاد کرده بودند و در او حالتی بود که در گلقمری و بغلان هم غالمغال و سر رقص کوبی را شروع کردن که نما گرفتیم مجاهدین. در امو حالت میگه الله ایتو یک غبار را پیدا کرد، ایتو غبار پیدا کرد که من از این پلو یعنی روسا تیر شدم کردم کدش، ایش به من ملتفت نشد، کل مجاهدین رفتن از پیشش. پسان میبینه که غبار خلاص شد که ماسره خورد کدر، هیچ کسی هم نبود. والله یو ایدو به نصرهی. الله با چی میکنه؟ کسی را به نصرت خود چی میکنه؟ کامیاب میکنه. این نصرت های خدا بسیار زیاد است، بسیار زیاد است. ما میبینیم همیشه الله جل جلو مسلمان ها را نصرت میبخشه، ولی که مسلمان بوده باشد، مسلمان بود. این فی ذلک العبرت لأولی الابصار. آنچه که وسیله انحراف ما می شود، اتکای ما به الله ضعیف میکنه، نی چیزا هست. زوین للناس حب الشهوات، آراسته کرده شده برای مردمان حب الشهوات، دوستی آرزوها. دوستی آرزوهاست. رئیس میشم، باز وزیر میشم، باز رئیس جمهور میشم، باز بلدنگ جور میکنم، باز تجار میشن، باز تیره پیدا میکنن، باز شرکت ها جور میکنن. اینی رقم چیزا هست که از اهدافت کنارت میزند. حب و شهوات من النساء از زنان. تمام را مسلمان های من کامیه باشه با دو دو زن میگیره، چار چار زن میگیره دیگر. الله شما را هدایت بکنه. ای زیاد زن گرفتن شما را از اهدافتون دور میکنه، از اهدافتون دور. من النساء از زنان والبنین فرزندان، فرزندا زیاد میشود. والقناطر المقنطره و خزانه های جمع ساخته من الذهب والفضه، از طلا و نقره. قناطر جمع قنطار، به معنای چیز محکم سپس به مال زیاد اطلاق می شود. مقنطره ببینید باب اسم مفعول به معنای مضاعف و مکرر، یعنی چیزی که بسیار قوت و استحکام را افاده می کنه. یک بار که ببینید اگه پیسه دارم انشالله کفایت میام، اگه یکان قلدار خواه میبینی که مال حرام جان کده، ما با چی ضرورت داریم صحیح بینه که پیسه داریم صحیح نه، از نواسه و کواسه ما بسست، بلکل صحیح، از نواسه و کواسه و کواسه بسست. خب پیش خدا که میری جان لچ میبی، در را قبر که تو را بمینه کس دیگه چیز امرایت گذاشته نمیتونه، و با پیسه که از حرام جان کردی دیگر را سرش ساتوری میکنه و جوابش تو احمق بودی. از این خاطر است که والقناطر المقنطره و خزانه های جمع ساخته من الذهب از طلا والفضه از نقره و خیل المصومه اسبان ممتاز، اولی کوریزینه های ممتاز است نه کسب چی است، و خیل المصومه والانعام چارپایان والحرث زراعت، پشت زمین بگرد. انسانایی که اهداف خود فراموش کردن، مجاهدینی که اهداف خود فراموش کردن، این چی داره کردن؟ تمام مرو داروسی میکنه، شهوت پرستی میکنه، پشت فرزندای نابکارشان که شخصیتشان را تکه تکه ساختن. شما میبینیم این دین فروش ها فرزندانی که آلیا داره همگی ننگ است و عار است برای از اینها، عار است برشان. و پیسه ای که جمع کردن خیل المسما تمام روز هر روز سال میبینیم موتره نو میخرم نو موتره میخرم ول انعام سیدی چارپای سی مواشی میخره تمام روز ول حرف زمین ها میخره تجارت ها را شروع کرده و مرد اگر تو مجاهد بودی تو خو شاروال نبودی وطن دار تو شاروالی را از کجا یاد گرفتی تو خو اهداف داشتی تو خو کلان آدم بودی تو خو با ما باید رهبری بودی این تو کارا را شروع میکنن ذالک متاع الحیات الدنیا این از بهره زندگانی دروزه زندگانی دروزه است والله عنده حسن المآب و سرانجام نیک نزد خداست سرانجام نیک نزد خداست حسن المآب بازگشت نیک نزد خدا است میخوای نیک بازگشت شو پیش الله برو دیگر ای آیات ها دقیق شوین به آیات زین للناس یگان بار زینت رو الله میدهد الله زینت میدهد و یگان بار شیطان هم زینت میدهد بنان اگرچه اصلی زینت دهنده الله است امتحان الله میکند الله امتحان میکند بنان ابراهیم را امام الله گردانید بعد از اینکه امتحانش کرد رهبرای ما را هم الله امتحان کرد تانست که یا چیزی نیست میگو سفر تشیرش اندارا اگر نی باید اینا رهبرای کل دنیا میشدن میفهمیدین؟ رهبرای افغانستان رهبرای کل عالم اسلام باید میشدن ولی متاسفانه کلی رهبرای قوم شدن فهمیدش؟ رهبرای قوم در قومش هم حالی با من خدا نمی کنجه در من قومش هم دیگه نمی کنجه هر کسی که دین خدا را نگاه کرد الله عزتش می دهد هر کسی که دین خدا را کوچک کرد الله کوچکش می کند پروردگار توفیق و معینات بکن دین خدا را محکم بگیریم دین الله را محکم بگیریم الله ما را عزیز می کند قل بگو ای پیغمبر اعنبیکم بخیر من ذالکم بگو ای محمد بگو ای تلاوت کننده قرآن به هر انسانی که با او روبرو میشی اعنبیکم خبر دهم شما را بخیر من ذالکم با آنچه بهتر است از این سرمایه های مادی از این سرمایه های مادی که که خوبتر است را خبر ندون للذین اتقوا برای کسانی که تقوا پیشه کردن عند ربهم نزد پروردگارشان نزد پروردگارشان جناتون با خاص تجری می رود من تحت الانهار از زیر درختان آنچه جویها خالدین فیها از میشه در رو می باشن خالدین فیها و ازواج مطهره و همسران پاکیزه از هر پلیدی و رضوان من الله و خوشنودی خداوند متعال و الله بصیر بالعباد الله بیناست به بندگان خود الله به بندگانش بینا است بینو قرآن بدیل داد این زندگی مادی رو چی میکنیم پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم روزی با صحابه روان بود در یک چفری یک دونه مردار جنین افتیده بود پیغمبر از راه پایین شد کتی عصای خود امون جنین ایتو زد گفت یک رفع کی را میخرد عصای پیغمبر گفت یا رسولی را کسی مفت نمیخرد چطور چیزی است و این چی ارزش دارد گفت قسم به خداست که دنیا در مقابل آخرت نعمات دنیا در مقابل آخرت از این که هم پستر است هیچ چیز ارزش ندارد و نعمات دنیا با امید ساز و برگش اگر به اندازی پای پشه پیش خدا ارزش میداد به کافر یک جرایش هم نمیداد بنان اگر این دنیا ارزش میداشت پیامبر ما قبولش میگرد پیامبر ما علیه السلام قبول میکرد روز پیامبر خدا علیه السلام استراحت کرده بود حضرت عمر رضی الله عنه داخل شد دید کمی نقش حسیر یا بوریا در امیجا ششته بود حضرت عمر گریان کرد گفت یا رسول الله ببین که پاچای کسرا چی میکنه از فارس چی میکنه و تو را در این حالت اجازه بده که یک توشک یک چیزی براتون جور بکنیم پیامبر خدا قهر کرد و گفت عمر تو چی میدونی میگی پاچای کسرا و قیصر است این خود نبوت است رهبران دینی و بزرگای دینی حق نداره که همیشه طرف خود دیگه جلب منافع بکنه همینش جمع بکنن نه در رای دین بتی در رای دین بتی الله بابر تو عزت میدهد الذین یقولون ربنا اول بر ما ایره تعریف کرد قرآن کریم که به بهتر از این بر شما خبر نتون برای آنانی که تقوا پیشه کردن کی هستی متقی؟ الذین یقولون ربنا، آنانی که میگوین ای پروردگار ما، اننا آمنا، هر آن ما ایمان آوردیم، فغفر لنا، پس بیامرز برای ما ذنوبنا، گناهان ما را، ما گناهکار هستیم پروردگار، گناه ما را ببخش، و قنا عذاب النار، نگه دار ما را از عذاب آتش، ما را از عذاب آتش نگه دار. دوستان خدا این تو میگوین، دوستان خدا ایت نمیگی دیگر را بگو، این تو برو خودش باز نرود، خودش هم از عذاب الله میترسد. اصحاب پیامبر خدا از عذاب خدا میترسیدن، اولیای خدا از عذاب خدا میترسیدن. حضرت عمر رضی الله عنه با او عظمت چی میگه؟ لا لی و لا علی، خدایا در مقابل همه مشکلاتی که در دین تحمل کردم پروردگارا، اجرش نمیخوام، خود سر ما چیزی را نپرتم، سر ما چیزی را نکنم. یک روز دیگر او مبارک امتو عشقش آمد، کسی برش گفت چرا گریان کردید؟ گفت نشوه کدام بزی در رای روان بوده باشه و در پل پایش بشکنه و الله از عمر پرسان بکنه که چرا او پل جرم نکرده بودی؟ از او خاطر از الله میترسیدن. ولی دیگه فکر بکو چقدر شهدا ما داریم، چقدر معیوب ما داریم، کس پرسان زیاره میکند که وطن داری کلام، پدری تو شهید شد، از این خاطر ما به چوکی رسیدیم، این پیسه که تو داری، کروزینی که تو، این خون اونو ملتی هست که فعلا در بدر داری میسردی و نان ندارد، چوبی ندارد، اونو ملتی هست، بهش شادری ندارد، تو با او چی خواهد کردی؟ و الله، الله عزیز ذو انتقام، الله هم غالب است و انتقام میگیرد، انتقام الله میگیرد. انسان های صالح باز میگن که پروردگار ما ایمان آوردیم، فغفر لنا ذنوبنا، گناه ما را ببخش، و قنا عذاب النار. متقی کی است؟ الصابرین، آنانی که در برابر مشکلات در مسیر اطاعت خداوند متعال چی میکنن؟ صبر میکنن، در رایی که روان است باز انحراف نمیکنن. یک وقت چی میشه؟ دین مرچن چی میخوای؟ 100% حکومت اسلامی میخوای، ولی با 10% هم راضی میشه، صحیح نه؟ اینی مردم هستن. الصابرین، متقی ها کی هستن؟ اونا کسای هستن که صابر هستن، پابرجا استاده میشن. خدا کنه چند روز بوده باشی بموری چی میشود دیگه. و صادقین، آنانی که راستگو هستن و صادقین. ببینیم که در دعوای خود راستگو هستن، در آنچه که همه گنده او راستگو هستند و صادقین، استقامت می‌ورزند در آنچه که می‌گویند، و القانتین، و در برابر خداوند متعال فرمان بردار هستند. حکم خدا که برش گفته شد، قال الله و قال رسول گفته شد، دیگه باز فورا اطاعت میکنند، تأویل نمیکنند، دراز دراز ببرید. و المنفقین، و خرج کنندگان در راه او، و المستغفرین بالاسحار، و استغفار می نمایند در سحرگاهان، سحرگاهان هم استغفار می کنند. این صفاتی کسایی است که الله برشان جنت می دهد، این صفات کسی نداشته باشد الله به او جنت نمی دهد. کسایی که در برابر مشکلات صبر می کند، کسایی که در آنچه که می گن صادق باشند، کسایی که فرمانبردار خدا هستند، کسایی که مال خدا در راه خدا خرج می کنند، و آنانی که با وصل از این مسائل هم سحرگاهان و الله دستای نیایش را بلند میکنم و استغفار میخواهم. عزیزا، در طریقه های تصوف، ببین هر وقت که ما از تصوف گپ میزن یاد داشته باشین که مراد ما صوفیای مزخرف نیست، دقیقا این را بفهمید. مراد وقتی که ما عرض میکنم، مراد معارف اسلامی و شخصیت های بلند علمایی که در این باب کار کردن، زحمت کشیدن. او برای اصلاح مردما به طور مثال طریقه قادریه 7 دست دارد. 2 دست مقدماتی دارد که مقدمه برای این می شود. او درس اولش استغفار است. استغفار درس می دهد و کسی که داخل از این طریقه ها میشه، تو نیست که پیرای امروز باری که میگه آفرین بشه دیگه دیگر این درس بخوان. اول در باب عقیدش کار میکنه، در باب اخلاقش کار میکنه، اعمال کسبش مطالعه میکنه، کل گفا که خلاش باز دست نه که استغفار بگو. استغفارم باز استغفاری وطندارای ما رو نمیگیرم، مجید بینی استغفار استغفار استغفار استغفار، استغفار. باید اگه این رقم نمیشه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. این رقم باز درس میدهد. کلمه های استغفار یعنی طلب مغفرت از خدا. به چند کار میکنیم؟ اول کسی که استغفار میکند گناه را ترک میکند. دوم کار گناه را گناه میکنه، تأویل نمیکنه، بگه خدایا گناه کردم انسان بودم. سومی که تعهد میسپاره که باز نمیگردم، بار نمیکنم. چهارمش میگه خدایا امو گذشته مرا برام عفو بکن. این استغفار می این دو در ذهنش یک میاره. برای از اینکه بهترین الفاظ در استغفار چی هستن، امام بخاری از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بر ما سید الاستغفار را معرفی میکند و پیغمبر خدا علیه السلام او را میگفت که اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. این را پیغمبر خدا علیه السلام میخوان و فرمود که هر کسی که صبح این را بخواند در مسیر روز اگری فوت میکنه الله او را میبخشد. هر کسی که شب بخواند تا به صبح اگری فوت میکنه هنگام شب الله او را میبخشد. بنابراین بهترین کاری است که ما چی بکنیم؟ این کلمه ها را یاد بگیریم و وقت خدا به چی بدیم؟ به نیایش به الله بدهیم. این کار را باید بکنیم. از پیغمبر خدا علیه السلام پرسان کرد که ای اللیل اسمع، در کدام حصه شب دعای ما خوب اجابت پیدا میکند؟ فقال، گفت پیغمبر خدا لا ادری، این دفعه نمیفهم که دقیقش کنم برد، غیر ان العرش یهتز عند السحر، عرش خداوند متعال در سحرگاه شور میخورد. بنان در او وقت، یعنی در او وقت شما استغفار بگوین. ائمه اربعه از حضرت ابی هریره رضی الله عنه روایت میکنه که ینزل الله عز و جل الى السماء الدنيا، الله با آسمان دنیا پایین میشود، کما یلیق بشأنه، کل لیلت هر شب، حین یمضی ثلث اللیل الاول، که سه بخش اول شب بگذرد، فیقول، الله میگوید انا الملک معص مقتدر و پاشا مسلط بر کائنات، من الذي يدعوني فاستجيب له، کی است که از ما بخواهد و ما برش اجابت بکنم؟ من الذي يسالني، کی است که از ما بخواهد فاعطيته و مسئلهش را برش بدهم؟ و من الذي يستغفرني، کی است که از ما طلب آمرزش بکنه فاغفر له، تا که او را ببخشم. فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر، چنین الله ای پیام خود را عرضه می دارد تا ای که طلوع صبح صادق می شود. بنان چقدر زیباست که در این شبای دراز ما چی شویم؟ به الله التجا بکنیم، خصوصا در حق مسلمان ها دعا بکنیم. این لفظ امام مسلم است. ابن ابی حاتم می فرماید که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه شب نماز می خوان تهجد را، ثم یقول یا نافع هل جاء السحر، باز بر نافع غلامش بود باز بینید که اما سحرگاه شده یا نشده، یعنی صبح صادق شده یا نشده. فاذا قال نعم، انگامی که مولایش میگه که نعم بله، اقبل على الدعاء والاستغفار، باز دیگه دستای خدا بلند میکرد، دعا میکرد و استغفار میکرد. این عمل حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه بود. ولی کسی که میخواد خدا به الله نزدیک بکند، اینی رایش است که صبحگاه بخیزیم، شبانگاه بخیزیم، به الله التجا بکنیم، الله دعای ما شما را قبول میکند، دعای ما شما را قبول میکند. والمستغفرین بالاسحار، شهد الله، خداوند با ایجاد این نظام، با ایجاد این نظام و جهان هستی گواهی میدهد انه لا اله الا هو، به ای که نیست معبودی بر حق جز او. الله که این نظام آفرید، این نظام گواهی میدهد که جز معبودی بر حق کسی دیگری نیست. میبینیم که از این آیت و بعد تا به آیه 35 ذکر مسئله یگانگی الله متعال با ذکر ادله آن و نتایجی که به عقیده توحید منتج می شود و جواب سوال و بیان طریق دعوت و ذکر مشکلات ایرا را با ذکر مخالفت اهل کتاب برای ما شما بیان می کند و می فرماید که شهید الله، الله با ایجاد این نظام واحد کائنات و هستی گواهی می دهد انه لا اله الا هو، بیک نیست معبود بر حق جز او. و الملائکتو گواهی می دهد ملائکه بیک نیست معبود بر حق جز الله. و اول العلم و صاحبان دانش، صاحبان علم، هر کدامش به گونیش گواهی می دهد که الله معبود بر حق است. شما یک بار علمای اسلام رو بگذاریم، علمای غیر مسلمان هم مطالعه بکن، گناه میگه خدا است. آنانی که در مهتاب رفتن، از پیش پرسان چی دیدی؟ گفت آن چی میبینی که مسلمان ها در زمین میگفتن، اون رو میبینم. بدان الله را، هر کسی که علمش بیشتر میشود با امو اندازه خداشناسیش بیشتر میشود. کمانستا که خدا را انکار میکردن به خاطر عقده بود، نه به خاطر علم. عقده داشتن، عقده باز وقت انسان ها را از حقیقت ها منحرف میکند. و نه عالم من حیث عالم به وحدانیت الله باید یقین داشته باشد، زیرا مشاهده میکند. یک دکتر وقتی که میبیند ملتفت میشود که خب خونه که تجزیه میکنم اینی چیز است، باز ما که همون چیز را یک جا میکنم خون بدست نمیاد. چرا نمیاد؟ باید اقرار داشته باشید. دکتر میبیند که یک لقمانانه که انسان میخواد در این روده چی هست که جذب میشن، خون از اینجا جور میشه، استخوان از اینجا جور میشود، موی از اینجا جور میشود، عصب به اینجا تقویت پیدا میکند، تقویت جسم در اینجا وجود پیدا میکنه. چی رقم از یک لقمانان قوت پیدا کرد؟ از این خاطر انسانهای عالم همیشه به الله باور دارن، به الله باور دارن. صرف نکته در اینجاست که عالمه که یک توجیه شود، عالم باید توجیه شود. اگر توجیه نشود بر ضد دین عمل میکند، بازد دین عمل میکنن. شما یک بار ببینید در دیگه دنیا که برین، علما هر قدر که بزرگ میشوند، دکتر پروفسور میشوند، زیاد دیندار میشوند، جای نمازش هست، سبحان الله، الحمدلله، این چیزا میگوید، چون توجیه دینی یافتن. در افغانستان که هر قدر کلان میشوند با همه قد بیدین میشوند، اگر پروفسور کنید نماز نمیخوانند. از برای خدا چرا صحیح شد نه؟ که دین دشمنی باز پیدا میکنه، بخاطر که توجیه دینی ندارن. هر دو توجیه دینی به کسی داده شد، خود به خود میفهم که حقوق من چقدر است و چقدر باید پای خود دراز بکنم. گفت همینجا است. بنان و اول العلم، صاحبان علم، هر کدامشان در کتابای خود در تحقیق و ریسرچ خود چی میگن؟ انه لا اله الا هو. اونا میگن که نیست معبود بر حق جز او. قائما بالقسط، در آن حالی که الله تدبیر کننده عالم است. قائما بالقسط گواهی میدهد که الله قائما بالقسط این نظام را به عدل روان کرده، یا این نظام ظالمانه جابرانه نیست، به عدل روان است. ببینن یکان بار ذهن ما شما به بعض موضوعات نمیرسد، و تا مثلا یک نفر هم میبینیم باز میبینیم چرا این کور آفریده شده. الله امیر برش خوب میبیند، امیر کور بودن به منفعت ازون است. اگر او چشم پیدا نگه شاید دوزخی میشد. یک تعداد الله چشمشه میگه الله باز قرآن برش میده، قرآن الله برش میده، علم دین الله برش میده. ببینین که یکان انسان ها فقیر میباشد، پیسه ندارد. یک صحابی پیش پیامبر خدا آمد و گفت که یا رسول الله نان ندارم، مشکلات دارم، بر من دعا بکن. پیامبر خدا برش گفت که نه، صبر بکن، این برد خوب است. شله شد. پیامبر خدا برش گفت که برو خیلی باز بخار. باز خرید، ای باز شش دانه اولاد آورد. ای شام همون تو زود کلان میشد که باز هر کدامش در دو ماهش باز نسل بگیری میکرد. دو سه هفته تیر نشده بود که جناب عالی و نمازهای پنجگانه حضور به هم نرسانید، فقط در روز جمعه میامد. مدت گذشت که پیسه زیاد شد، دارایی زیاد شد، مال زیاد شد، بیرون برامد از شهر. باز یکی دیگه اید می آمد. پیامبر خدا علیه السلام روزی کسی را برشتایی کرد و برشتفت که مال زکات در بوده. با او چی می گفته؟ پیغمبر از ما چی جزیه می گیرد؟ در مقابل از این کلمه او نفر باز در پیامبر خدا برشتفت خیلی بوده باشد. پس آن که از این صحابه خبر شد و رنج پیغمبر را در جبین پیغمبر مشاهده کرد، این مردکه که آمد کلگی او را بد گفت که ببین ما خود را شناخته بودیم، امی کدام روز است که رقم زیاد بده و کدام روز که قضود کلان شد و قضود تکثیر نسل بکند؟ خدای پیغمبر بر تو شد، بدان توی قناع سپاس استی. او مجبور شد مال خود آورد و معذرت خواست که یا رسول الله کاری بدی کردم تیر قبول، پیغمبر خدا قبولش نکرد، با زکات از او نگرفت. در خلافت حضرت ابوبکر صدیق آورد، حضرت ابوبکر صدیق نگرفت. در خلافت حضرت عمر آورد، حضرت عمر نگرفت. و در خلافت حضرت عثمان باز فوت کرد. ببینید که بس اوقات برای ما شما فقر ما خوبتر می باشد، فقر ما بر ما خوبتر می باشد. دست ما به خون کسی باز رنگ نمی شود، حرام را با جمع نمی کنیم، در کشمکش های بیمعنا باز داخل نمی شیم. از این خاطر است که قائمم بالقسط، در آن حال که الله تدبیر کننده ی عالم است به انصاف، الله به عدل این نظام را می چلاند. بنام چیزایی که نمی فهمید با الله او را بسپارین، علمش را با الله بسپارین، الله خوبتر می داند، الله خوبتر می داند. لا اله الا هو العزیز الحکیم، نیست معبود بر حق جز او، العزیز که غالب است، الحکیم که با حکمت است. تا ایچه که وقت ایچ زار بر ما گفت، پس راه چی است؟ می خواهی که به این مدارج بلند برسی؟ می خواهی که در عدل و انصاف زندگی بکنی؟ اگر می خواهی ان الدین عند الله الاسلام، هر آن دین معتبر، دین معتبر و قبول کرده شده نزد خداوند متعال الاسلام و اسلام است. دینی که اعتبار داره پیش الله اسلام است. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین، هر کسی که راه به جز اسلام را انتخاب بکنه الله از او نمیپذیرد، ولو که هر قدر زحمت بکشد، ولو که هر قدر سرکار قیر بکند، بلامنزلا را جور بکند، شفاخانه را جور بکند، الله از او نمیپذیرد. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین، در آخرت از جمله تاوانیان است. ان چرا؟ ان الدین عند الله الاسلام، دین مرضیه و قبول کرده شده، دین معتبر نزد الله دین اسلام است. اسلام از تسلیم گرفته شده، مجموعه از قوانین و احکام و ارشادات که آن حضرت صلی الله علیه و سلم آن را گفته باشد، عمل کرده باشد و به تقریر پیغمبر علیه السلام به ما شما رسیده باشد. گردن گذاشتن و عملی کردن اینی احکام چیست؟ اسلام است. به عبارت دیگر، اسلام مجموعه از قوانین الهی است که توسط پیغمبر خدا علیه السلام تمثیل، عملی و بیان گردیده تا رابطه ما شما را با الله، رابطه ما شما را با خود ما و رابطه ما شما را با مخلوق خدا تنظیم بکند. این اسلام است، مجموعه از احکام و قوانین الهی است که رابطه ما شما را با الله، رابطه ما شما را با خود ما، رابطه ما شما را با مخلوق خدا تنظیم میکند. این قوانین معتبر الاسلام اسلام است. منن اسلام معنی چی؟ یعنی گردن گذاشتن، انقیاد و اطاعت. اینا بپذیر. اسلام به شرط را الله قبول نمیکنه. مسلمان هستن به این شرط. شرط وردار، فقط به الله تسلیم شو. و مختلف الذين اوتوا الكتاب، اختلاف نکردن در قبول اسلام اهل کتاب، الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، مگر بعد از اون که آمد به ایشان العلم و دانش، بقیم بینهم از روی حسد در میان خیش، از روی حسد اسلام قبول نکرد اهل کتاب. ورنزی این موضوع بسیار روشن است. جنگ هایی که در کشورهای اسلامی است به خاطر عزیز که ارگاه کشورهای اسلامی آرام شود، آرام شود، پیام دین خود به خود به کشورهای غربی می رود، بعد از اونا چاره ندارن جزی که اسلام بپذیرند. در کشورهای اسلامی باید جنگ بوده باشد، در کشورهای اسلامی باید فقر بوده باشد، در کشورهای اسلامی باید نفاق بوده باشد، تا که در اینجا مسلمان ها پیام خدا اوجا ندارد، پیام خدا اوجا نبرد. و فعلا دنیا ارتباط است، پیام زود انتقال میکند. از این خاطر میخوان در اینجا اختلاف بوده باشد، کشمکش ها بوده باشد، نمیخوان امن بیاید. از این خاطر ما میبینیم که به اشکال مختلف ناامنی در کشورهای اسلامی هستند. این به خاطر عزیز که به منفعت خودشان است. اگر در افغانستان و عراق 10,000 عسکرش کشته می شود، اگر این جنگ در آمریکا بره باز بلک هایش کشته می شود. از این خاطر مجبور هستند اجاره بپذیرند. از این خاطر یک کس دیده چی میگه؟ نه خود کافران نمیخوان کشورهای اسلامی امن داشته باشد. اینا به خاطر امن نیامدن. اگر تو کسی بگه که نه امن میره هیچ امکان نداره. جنگ در کشورهای اسلامی به منفعت کفار است. ناامنی در کشورهای اسلامی به منفعت کفار است. امن در کشورهای اسلامی سبب شکوفایی و ارتقاء اهلیت مسلمان ها میشد و این را کفار تحمل کردن نمیتواند. و من یکفر به آیات الله و هر که کفر ورزد به آیات خدا فان الله بشک خداوند سریع الحساب زود حساب کننده است. الله زود حساب میکند کل مخلوق را در ظرف چند دقیقه و ثانیه خلاصش میکند. پیش الله هیچ مشکلی نیست. سریع الحساب زود حساب کننده است. زیرا حساب کی داده نمیتونه؟ کسی که آمادگی برای حساب نداشته باشد. ما یک عمل را میکنیم یادداشت نداشته باشیم از خود بسیار مشکلات بر ما حساب کردن. اگر کسی از اول کاری که میکنه پلان داشته باشه و نوشته باشه برای او حساب کردن هیچ سختی نیست. زیرا قبل نوید خودش میفهمه که اینقدر نتیجه داره. الله برای ما شما گواهات تعیین کرده. زمین گواهی میده، دست ما گواهی میده، کرام الکاتبین نوشته میکنند، مسلمان ها میبیند. بنابراین کل گفایج حفظ شده، نتیجه هم بسیار زود داده میشود. فان حاجوک، پس اگر با تو گفتگو و ستیزه با گفتگو ستیزه با تو برخیزن. و این حاجو که پس از دلائل آوردن از بی معنا گفه را بزنن. یک بار چی میگه جامعه مدنی زد این را دیگه شروع باید بکنه. ایران بوانی که خدایا این جامعه مدنی دزدی یا میکنن، چپاول یا میکنن، پول بیت المال یا خوردن، یا بر ما جامعه مدنی میسازن. عجیب است جامعه مدنی، عجیبه که اگه اخبار که نشر میکنن باید پول دیگرها برش بدن. اگه توانایی ندارن که با پیسی خودش اگه اخبار نشر بکنن، اینا هم دیگرها برش میدهد. یا با جامعه مدنی شد، جامعه اختلافی است، جامعه مدنی نیست. یا تمدن را بار نمیارن بلکه خرابی را بار میارن. فان حاجوک، پس اگر با تو گفتگو و ستیزه بکنن و ستیزه برخیزن، فقل بگو اسلم تو، با آنها مجادله نکن. مستقیم.com مجادله هم بهش نکن. فقل بگو اسلم تو وجهی لله، بگو منقاد ساختم روی خود را برای الله و من اتبعن و هر آن که پیروی مرا کرده. هر کسی که پیروی مرا کرده و ما خب الله منقاد است، اینی دین است، قبولش میکنه. خوب ببین پیام ما با دموکراسی خیلی همی است. کشور افغانستان کشور اسلامی است و کشور مجاهد است. این کشور از شهدا است و از وارثین شهدا است. آنانی که در افغانستان میخوان زندگی بکنن مطابق به دین زندگی بکنن. اگر نمیتونن دروازه های افغانستان خلاص است، به جای خودشان بروند. این کشور از ماست. ما با دیگران نمیمانیم که دیگران به دل خود جا نظام جور بکنن. این ایمان داشته باشن. امن در افغانستان به شریعت میاد، نه به چیزای ساختگی دیگران. بنام فان حاجوک، اگر بسیار گفتگو بر تو کرد، فقل اسلمت وجهی لله، بگو ما تابع استم برای دین خدا، به دین الله تابع شدیم. و من اتبعنی، کسی که پیروی مرا میکند، پیام دین روشن است. و قل للذین اوتوا الکتاب، بگو به آنانی که کتاب برش داده شده، والامیین، و به بیسوادان مشرک هم بگو اسلمتم، آیا اسلام آورده؟ پیام بسیار روشن است، نه اسلام بسیار بلند است. چطور گپ ما خو روشن شد؟ اینی کشور از مسلمان ها اسلام قبول میکنی یا نه؟ این تو کرمه بگو دیگه، که با داخل نکن. اسلمتم، آیا منقاد شدی به این دین؟ فان اسلموا فقد اهتدوا، اگر اسلام آوردن پذیرفتن این ارزش ها را، در حقیقت رهیاب شدن، خودشان با عزت میباشد. و ان تولوا، و اگر رو گردانیدن، فانما عليك البلاغ، جزی نیست که به تو فقط رسانیدن است، برسان. والله بصير بالعباد، الله به بندگانش بینا است، الله به بندگانش بینا است. بعد کسایی که انحراف میکنن ذلیل میشوند، ذلیل میشن. از دین بسیار مردم گریختند، خب پس مجبور شد آورد. اکرمه گریخت، راست رفت، چاره نداشت جزی که پس بیاید. از دین یک داد میگریزن، عزت خود در دروازه های دیگر را جستجو میکنن و چاره ندارن جزی که پس دیجا بیاید. اگر آمدن فقد اهتدا، بعد از با دشمنی گردش نمیکنه، راه یافتن. ان الذين يكفرون بآيات الله، هر این آنانی که انکار میکنن با آیات خدا و یقتلون النبیین بغیر الحق، پیامبران را هم بناحق میکشن بدون دستاویز، و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، میکشن آنان را که به عدل امر میکنن از مردم، فبشرهم بعذاب علیم، مژده بده به ایشان به عذاب دردناک. ببینید که آنانی که در ردیف دعوت کنندگان حق قرار داشتن در ردیف پیغمبران شمار میشن، آنانی که بناحق حکم میکن در ردیف شیطان قرار میگیرن. ان الذين يكفرون بآيات الله، هر آنانی که کافر میشن با آیات خدا، و یقتلون النبیین بغیر الحق، پیامبران خدا را به ناحق میکشند. اگر کسی بود که پیامبر به حق کشته میشد، نه، به نزد خودشان هم، یعنی که قتلشان میکنند دستاویز نه، خودشان به این باور هستند که کار غلطی کردیم، کار غلطی کردیم. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط، میکشند آنان را که به عدل امر میکنند، من الناس، از علما، از مردم. علامه سید رحمه الله را وقتی که به شهادت میرسند، حکومت خودش میفهمید که کاری که میکنه بزرگترین شخصیت خود از دست میده، اینو میفهمید، ولی ظالمانه ای کارا کردن. ببینید بسا از اوقات دانشمندا و عزیزار انسان میکشن، خودش میفهمه که کار بسیار ناروا و ناجوانی بوده. بسیار علما به شهادت میرسن به خاطر چی؟ به خاطر زندگی دنیویشان، و این کار کافرا میکنن. مسلمان شخصیت هایی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن، اونا رو نمیکشن. فبشرهم بعذاب علیم، مژدهشان بده به عذاب دردناک، به عذاب دردناک مژدهشان بده کسایی که در دردناک مقابل حق سنگر میگیرند. اولئک الذین حبطت اعمالهم، آن جماعتی است که نابود شد اعمالشان، فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. تو برو دعوتگرای حق را بکش، باز نامت هم مسلمان بود، صحیح شد نه؟ نامت هم مسلمان بود. عجیب، هر کسی که علما را از بین میبره در ردیف خوارج هستند. ببین خوارج دین نمیفهمیدن، به سبب نافهمی دینشان رفتن حضرت علی کرم الله وجهه را به شهادت رساندن. کسایی که دین نمیفهمن رفتن حضرت عثمان را به شهادت رساندن. کسی که دین نمیفهمه شخصیت های علما را به شهادت میرسونه. از برای خدا با چی کار داری؟ شخصیت یک علما عالم به تو خوب است، ولو که بعض نقاط هم ضعف داشته باشد، این بسیار بر تو خوب است، بسیار خوب است. بنان آنانی که مانند خوارج با دشمنان خدا دست تعاون میده، شخصیت های مسلمان ها را از بین میبرن، الله میگه که حبطت اعمالهم، کارهای نیکشان هم از بین رفت، به دنیا و الاخره، و ما لهم من ناصرین، نیست ایشان را یاری دهنده. کسی که کار حق بکنه شجاعت گفتنش هم باز دارد، کسی که کار ناروا میکنه باز دهن خودم بسته میکنه، نمیتونه که را بگه ما این کار کردیم. الم تر الی الذین اوتو نصیبا من الكتاب یدعون الى کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولا فریق منهم و هم موردون. ابن امی حاتم و ابن منذر از حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنه که دخل رسول الله صلی الله علیه و سلم بیت المدارس سل یهود على جماعت من الیهود فدعاهم الى الله. پیغمبر خدا به مدرسه یهود داخل شد و اونها را به طرف دین خدا دعوت کرد، گفت که تو مرکز علم هستی، تو چرا با دین مخالفت میکنی؟ فقال لهم نعیم ابن عمرو الحارس ابن زید، نعیم برش گفت که علی ای دین انت یا محمد، با کدام دین هستی تو مخالف، خودت با کدام دین هستی ای محمد؟ قال گفت پیامبر خدا على ملت ابراهیم و دینی، به ملت ابراهیم و به دین ابراهیم علیه السلام استم. قال گفت نعضیشان فإن ابراهیم کان یهودیا، ابراهیم خو یهودی بود. فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر خدا برش گفت که فهلما الى التورات فهی بیننا و بینکم، بیان خیرم تورات بیار او قاضی و حاکم در بین ما و در بین شما باشد. وقتی که بس عبا وزیدن فانزل الله، الله ای آیت را نازل کرد، علم تر ایل الذین، آیا نمیبینی بسای آنانه که او تو نصیبم من الکتاب حصه از علم برش داده شده، او تو نصیبم من الکتاب حصه از علم تورات برش داده شده، یدعون الی کتاب الله فرا خوانده میشن به کتاب خدا، لیحکم بینهم تا فیصله بکنند حکم کنند میان ایشان، ثم یتولا فریق منهم، باز گروه از ایشان چی میکن؟ عقب میرون، قانون خودشان نمیارد، منهم و هم موردون، و حالا که ایشان اعراض میکنن، اعراض کنندگان از دین خدا اعراض میکنن. چرا؟ ذالک بی انهم قالو، ای به سبب آن است که ایشان گفتند لن تمسن النار الا ایام معدودات، هرگز نمیرسد به ما آتش مگر روزهای شمارده شده، و غرهم فی دینهم، و فریب ایشان را داد دین ایشان، و غرهم فی دینهم، فریب ایشان را در دین ایشان بود، ما کانی افترون، آنچه که افترا میکردن در دینشان افترا کردن، دینشان تأویل دینی و تعبیر دینی اینها را منحرف ساخت. از این آیات بسیار دقیق است، به این باید منتفت بوده باشیم. چی بسا از اوقات انسانی که از کتاب خدا رجوع میکند یکان بار اغفال میشود، به این معنی که چشم خدا خفاش باره میپوشه، خیال میکنه که کسی مرا ندیده. شما میبینی یک داد ملای مفت فتوا که میدنی، فتوا میدن مفت، خیالش میکنه که مردم مارا نمیبینه، یا به فتوای ما چی شد؟ مسلمان ها عمل میکنه، نه الحمدلله مسلمان ها چشم داره و گوش داره، کل گفه را میفهمد، خوب میفهمد که ما در کدام موقعیت هستیم، چی میکنیم و به چی شکل باید حرکت بکنیم. فتواهای جعلی، قلابی و دشمنانه نمیتونه مسلمان ها را منحرف بکنند، هیچ امکان ندارد. دشمنان خدا و پیغمبر علیه السلام اینا هم فریفته شده بودند. یک دفعه گفتن که لن تمسن النار الا ایام معدوده، یعنی 40 روز شاید ما بسوزیم، دیگر گفتن 4 روز میشه، یا دیگر 70 روز به تعبیرات خودشان. و غرهم فی دینهم، فریب ایشان را در دین ایشان، فریب ایشان در دین ایشان بود، تعبیر دینی را غلط کرده بودن، از این خاطر بدبخت شدن. ما کان یفترون، آنچه که افترا میکردن، دین بسیار واضح و روشن است، افترا در دین غلط است، تعبیر دین غلط است. شاید شما فکر بکنین دین است که تعبیر نمیشد، با ما بسته بکن باز بیا در بین مسلمان ها گرز خدا بچند، ولی چی کرد؟ فلانه را کاشتم و مرده که دین تو را فریب داده، دین ای رقم نیست که تو ای را گرفتی، مسلمان ها چرا میکشی؟ تو حکومت برای کی میاری؟ حکومت خود برای مسلمان میاری، حکومت خود به این ملت، تو خود درگرد از بینش میبری، پس چطور دین آورد؟ ای که تعبیر غلط از دین، یا تعبیر غلط از دین مفت من فتوای کفر، هر کسی که در کابل است کافر است، این رقم فتوای مفت، ای از کجا پیدا میشه؟ تعبیر دینی غلط میشود. و دومی که ایران باز نمیفهمه که بدیل ما چیست، این امیالی حکومت پارچه پارچش کن، بدیل چیست؟ چی وز میکنی؟ همین قدرت، همین صلاحیت داری؟ اما دو تربیه کردی؟ این نکاتی است که قابل بحث است. از این خاطر ما شما باید در دینم فریب نخوریم، و ایرم باید بین کسایی که فریب خورده اونا رو باید بشناسیم، کسایی که دینم علاوه قرار میده رهبرای مواری اینا رو باید بشناسیم، اینا هم بیزارش خند هستن، یعنی نه که ما یا رو تایید بکنیم یا قابل تایید نیستن، یا باید خود اصلاح بکند. بنان دین از خود ارزش دارد و مطابق به دین برین. اعوذ الله، اگر کل گمی مسجد جنت برا من آرام شد میشود، این مهم است، کاری که میکنی ای سر زین فکر بکنی که من میخوام جنت برام، این نکته بسیار مهم است. ذالک بانهم قالوا، این به سبب آن است که ایشان گفتند لن تمسن النار الا ایام معدودات، هرگز نرسد به ما آتش مگر روز چند شمرده شده، و غرهم فی دینهم، فریب ایشان را در دین ایشان بود، ما کانی افترون، به سبب آن چی که افترا بسته میکردند. فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه، و چگونه بود حال ایشان هنگامی که جمع کنیم ایشان را، لا ریب فیه، و روزی که در آن هیچ شکی نیست، و وفیت کل نفس، پورا پورا داداشات هر نفس را ما کسبت آنچه که عمل کرده، و هم لا یظلمون، و به ایشان ستم کرده نشود، به ایشان ستم کرده نشود. باز تکرار میکنم که خدا که غلط نرویم، این پیام ما به این عنوان نیست که ما نگم که نه علی امریکا نجنگه، این گپ نیست. این حرام است که ما این کلمه را میگیم که یارا نکشن سر کشتن، از خود جهاد بر حق است. این را کسی گفته نمیتونه که ری این کار را نکن، این بیدینی است. باز الله جل جلاله بعد از آیه 26 الى آیه 63 مسئله توحید با ذکر صفات الله تعالی، تخویف و هشدار و دوستی نمودن با کفار، ترغیب و تشویق و پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیان بندگی و عجز انبیاء علیه مسلات و سلام از جمله حضرت مریم، و اثبات بندگی حضرت عیسی علیه سلات و سلام، و پاسخ سوالات به این که الهی بودن حضرت عیسی علیه سلات و سلام را به نصرانه نجران میدهد، او را الله بیان میکنه. نصرانی های نجران آمدن حدود 80 نفر در مسجد نبوی مسلمان ها نماز خوانده بودند. بعد از نماز دیگر اینا داخل مسجد نبوی شدند. لباس بسیار خوبی به تن داشتند، بسیار مفشن، بسیار خوب، بسیار پاک. بعد در مسجد نبوی اینا نماز هم خواندند به طریقه مسیحیتشان. پیغمبر خدا علیه السلام مانعی از اینها نشد. در اینجا دلیل بر ماست که مساجد را به خاطر از این که کافرا ببینه دین ما را، عبادت ما را، دعوت ما را، حتی یسمع کلام الله، بگذار که کلام خدا را بشنود. اقتدار مردمش میگه او نمانش در مسجد، بگذار که دین را بفهمند، بگذار که صفوف مسلمان را بفهمند، بفهم که کلمه الله در گردن در گوشش براد. توی کار کتش نکو، خصوصا عالی، خصوصا حالی کافرهایی که آمده کوشش بکنیم که دین بر اینا معرفی بکنه، و از همین خاطر هر هفته از اینا مسلمان میشه، خود پتشان میکنن. فهمیده شد؟ هیچ هفته ای نیست مگر ای که در قطعات عسکری کافرها مسلمان میشون، باز که مسلمان شد زود پس رویش میکنن که تو غم بر ما پیدا کردی. در گانتانامو ای تو یک مسئله شده بود که اول عسکر امریکا نزدیک به مسلمان ها بودن، چون اونجا خب بسیار کلان علما در بینش بود، اما بود که بازی ها مسلمان می شدن. دیگر روز باز فاصله را زیاد کرد، 4 متر نزدیک نمی مان براش، با او هم که نشد، ولی هر هفته تبدیلش می کنن، هر هفته می، و او هم هیچ کس حق نداره که با بندی گپ بزنه. این پیام دین است. قسم با خداست که به هر کسی بگویش مجبور است بپذیره، دیگه چاره ای ندارد. این تو یک دین عظیم خدا با ما شما دا کوشش بکنید که دین به مردم برسانید، برسانید مشکلش حل میکنید. همین ترجمانای بیچاره ما که هیچ از دین خبر نداره، یا بسیار کار کردن. ای کاش که یا با دین نمیفهمیدن، اگه یا دین نمیفهمیدن قسم با خداست که یا چاره ای نداشتن چیزی که باید مسلمان میشدن. قل اللهم مالک الملک، بگو بار اله مالک الملک، مالک حکومت ها تو هستی، مالک الملک، ای کل حکومت ها پیش تو است. تو تل ملک من تشا میده پاشوی را که را بخواهی، و تنزع الملک من من تشا میگیری پاشوی را از هر کسی که بخواهی، و تو عز من تشا و تو ذل من تشا، عزت میدهی هر کی را بخوای و تو ذل من تشا، خار میسازی هر کسی که را بخوای. بیدک الخیر، به دست تو همه نیکی هاست، نیکی ها همه گی به دست تو است. قل اللهم در اصلش یا الله بود، حرف ندا را حذف میکنه، میم را مشدد میسازد. آنگاه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای مسلمان ها گفت که او مسلمان ها، خداوند متعال برای شما قیادت فارس روم را می دهد، الله برای شما حکومت مصر را می دهد، خداوند متعال برای شما حکومت حبشه را برتان می دهد. این پیام اکیدید یهود گفتن که عجیب است، این خودش در محاصره قرار داره، این خودش در مشکلات قرار داره، این میره دعوت میکنه که مصرتون میگیری، رومتون میگیری، پادشاهیارتون میگیری، الله ای آیت را نازل کرد که تونیز قل بگو ای پیغمبر اللهم مالک الملک بار الها مالک حکومت ها خود تو هستی تؤتی الملک من تشا میدی پاشایی را کسی را که بخواهی. پاشای ایران یک دو نفر رایی کرده به پیغمبر خدا که باید تابع شد به ایران. پس پیغمبر خدا دیگر کتش کرد ندن گفت صبح و گفت میدن صبح که شد با برزگو که برو پاشای تان مرده یا یکی به دیگر سعی کردن که چی نگر اما بود تا که یار رخصت کرد واقعا باز کشته شده بود. بنام این دین است مالک المالک حکومت ها پیش کیست پیش الله است. او که پیغمبر را تهدید کرد الله پاشایی را پیش کرد. تو پیغمبر من را تهدید میکنی جای بجای پاشایی را پیش گرفت. تو تلگو ملک من تشا میدی پاچه ایره کسی را که بخوایی و تنزع الملک من تشا میگیری پاچه ایره از کسی که بخوایی. خدا پاچه ای عزت نیست چه بسا پاچه های هست که نفرین میشوانه ببرک کارمل نجیب ترکی افیزالله العین کلش ها چی میکن نفرینش میگن. اما تو هست نه پاچه بودن و نفرین گفته برسته میشه. چرا پاچه ای عزت نیست و تو عز من تشا باز بزر الله و عزت میدهد و تو ذل من تشا خار میسازی کسی را که بخوایی. الله ذات است که پاچه‌ای را میدهد پاچه‌ای را میگیرد و تو عز من تشا بعض مردم را به پاچه‌ای عزت میدهد. پاچه نیست و الله عزتش میدهد. اصحاب پیامبر پاچه نبودند عسکر بودند. نامش میگیریم میگین بلال حبش رضی الله عنه. شما را به خدا قسم تو سیاه پوست حبشی بود اینجا ما شما ششنیم اگر ما نوکری از او بوده باشیم که اوی وضوش تیار بکنیم افتخار نمیکنیم. الله شاید از افتخار میکنه با واسه که بسیار بسیار کوچک آدم بود. الله که عزت میده این تا عزت میده و تو ذل من تشا الله باید بس مردم را ذلیل میکند. این تو ذلیلش میکند که همه چیز دارد و نمگین زندگی میکند. موترش که تیر شد مردم میگه ای خونخوار صحیح شده قیبت نمیه که مبارکت باشد نفرینش میگوید. این زلط است این زلط است. بیادی که الخیر با دست تو است همه نیکی ها. نیکی ها کلش با دست تو است. اینکه علا کل شیء قدیر بشک تو به همه چیز توانا هستی تو به هر چیز قادر هستی. طول جو لیل فی النهار در میاری شب را در روز و طول جو نهار فی اللیل داخل میکنی روز را در شب. یکان بار شب چی میشد؟ دراز میشه مثل که حالی ما شما هستیم. یکان بار با شب کتا میشد او را دا داخل میکنه او را داخل میکنی. این در اختیار ما شما هست. الان که این کار بسیار سخت است نسبت به گرفتن پاچوی. گرفتن پاچوی بسیار آسان است. ای تو الله عظیم است. طول جو لیل فی النهار داخل میکنی شب را در روز و طول جو نهار فی اللیل داخل میکنی روز در شب. و تخرج الحی من المیت بیرون میآوری زنده را از مرده و تخرج المیت من الحی بیرون میآوری مرده را از زنده. ایج عجیب است چه بسا از خاندان های هستند که گم می در گم هستند پدر و هیچ کسی با سوادی ندارد. الله شخصیت را از بینش بیرون میکشه که وسیله حیات خود خانوادش میشود. چه بسا از شخصیت های بسیار خانواده های بسیار بزرگ است یک بار بیدین میشود. سلیمان دایت خاموش نسنه این پدر شالم بود پیرسه بود خودش کافر شد. این تو با دین یک بار جنگید پوانزه شریعت هم خوانده بود ملام بود. این تو الله کسی را چی میکنه گمراهش میکند. در خانواده خوب یک بار کافر میشه. در خانواده حضرت نوح یک بار فرزند کافر میشود کافر میشود. چی بسا طول یخرج الحی من المیت از یک کافر مسلمان پیدا میکند. این تو الله هسته. و تخرج المیت من الحی از یک مسلمان کافر را پیدا میکند از کافر مسلمان الله پیدا میکند. زنده به معنای مؤمن. تخرج الحی بیرون میکند زنده را یعنی مسلمان را من المیت از کافر و تخرج المیت بیرون میکند کافر را من الحی از مسلمان. در مسلمان ها در افغانستان زیاد بودن نی؟ در بینش کافر پیدا شد کمانس پیدا شد بیدین پیدا شد این تو الله پیدا میکنه. بیدن این چیزی نوی نیست تو فکر نکنی که نبوده باشه. الله این تو کار میکنه. و ترزق من تشاء بغیر حساب و روزی میده کسی را که بخواد به حساب. الله روزی برش میده یک روپیش دو روپه میشه میشود مفت مفت پیسا میشه. و ترزق من تشاء بغیر حساب روزی میده کسی را که یا الله بخوای بدون حساب. روی اسی اساس اما چیز در اختیار خداست. وقتی که در اختیار خداست تو چی بکو اینی پیام در نظر بگیر، اینی پیام در نظر بگیر. ربنا تقبل. شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق الله المولانا العظيم. أحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الله جل جلاله بعد از اینکه حاکمیت خود را برای ما و شما بر نظام و جهان هستی اعلام کرد و قدرت را از آن خود دانست، بنان شریعت خدا بر ما داده شد و ما مکلفیت بی پیدا کنیم که دین خدا در دنیا و در نظام تطبیق شود طوری که در نظام تکوین تطبیق است. همچی که سبب امهای دین و سبب عدم تطبیق دین میگردد ایست که انسان با کفار دوستی بکند. دوستی با کفار نتیجهش امی میشود که تو باید از ارزشهای دینیت عقب بروی. کافر با تو دوستی نمی کند جز بخاطر از اینکه تو از دینت عقب برو. اینی گپش است. بنان الله بر ما و شما حکم میکنه لا یتخذ المؤمنون، نباید بگیرن مؤمنان الکافرین اولیاء، کافران را دوست و سرپرست. مسلمان کافر را دوست و سرپرست خود نباید بگیرن. من دون المؤمنین، به جز اهل ایمان. الحمدلله 1,500,000,000 مسلمان در روی زمین است. بنان با مسلمان ها دوستی بکن، روابط تا با مسلمان ها قائم بکن، نه با کافر ها. و من یفعل ذلک، و کسی کند این کار را که دوستی با مسلمان ها را قطع بکن، دوستی با کفار را شروع بکن، فلیس من الله فی شیء، پس نیست در چیزی از دین خدا، در چیزی از دین خدا نیست دیگه، برامدگیست این مردگه. الا ان تتقوا منهم تقا، مگر این که از آنها بپرهیزند و به خاطر اهداف مهمتر تقیه بکنند. و یحذرکم الله نفسه، و خداوند شما را از نافرمانی خود برحذر می دارد. و الی الله المصیر، و به سوی خدا بازگشت است. بنان حکم روشن است. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مسلمان کافران را دوست و سرپرست خود نمی گیرد. من دون المؤمنین، به جز مؤمنان. ببینید یک معاملات ماست، یک دوستی ماست. معامله را با هر کس ما کردن، با کافر معاملات میکنیم، معاملات تجارتی داریم، رفت آمد داریم، معاملات اینترنت و تلفن و شبکه ها داریم. این دوم بحث است. مسئله دوستی به یه من که تو از ارزشهایت پایین بری و پیام از او سر تو تأثیر گذار بوده باشه و تو در خدمت از اونا بوده باشی. ببینین دوستی است که ما به خاطر دوست خود چی میکنیم؟ از بسیار چیزا عقب میریم، به خانه جای برش میتیم، نان برش میتیم، احترام تواضع برش میکنیم، اوامرش قبول میکنیم. این کل دوستی هستن. خب با کافر اوامرش قابل قبول بر ما نیست، خصوصا ارگاه کفر به حیث یک استیلای کفری تبارز بکند. این موضوع است. یا به عباره دیگر قرآن دریجه بر ما مسئله حاکمیت کفری را اعتبار میکند، نه اینکه روابط شخصی یک انسان با کافر. این نیست. با کافر من حیث یک سیستم کفری معامله و دوستی نکو و او را قبول نکو. از این خاطر الله میگه نگیرن، نباید بگیرن مؤمنان کافران را اولیاء، دوست و سرپرست. دوست و سرپرست نگی. اهل علم دور میکنی، بیدینا را در جای علوم استاد میکنی،